Hej alla där ute. Så här innan ni börjar lyssna på episoden så vill jag komma med en liten proclamation. Som ni kanske kommer märka så har vår kära gäst Phaeton ett surr på sin inspelning rakt igenom. Det är lite elektricitet som drar sig igenom där som gör att det här helt enkelt händer. Jag hoppas att ni har överseende och ändå orkar lyssna igenom detta underbara avsnitt. Så, med de orden sagt, här börjar det. Hallå där och välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 19/3/2016 och det här är avsnitt nummer 64. Jag heter Fredrik och med oss har vi Danny. Hallå. Lotta tänker jag inte säga där, men det höll jag på att säga i alla fall. Rob. Det är jag det. Kalle. Ja. Och slutligen har vi även med vår gäst Phaeton. God afton. Och idag så innehåller det bland annat följande. I spel i fokus kommer vi snacka lite Uncharted Drake's Fortune, City Skylines, Creativerse och Barbarian The Ultimate Warrior. Vi kommer även senare hoppa in på för den här veckan en ny del gäst i fokus. Där vi har lite frågor till vår kära gäst här, Phaeton. Och slutligen där så hoppar vi vidare till spelnyheter där vi snackar PlayStation VR, priser på det här, cross-platforming och massa annat gott. Och framförallt, så jag inte missar det, veckans diskussion, det är ju den här gången nätmobbing och hur man bäst motarbetar den. Och sen blir det som vanligt lite övriga nördämnen och lyssnarmail. Men vi gör så här, vi hoppar in i den första delen som är spel i fokus. Och Kalle, du har ju spelat City Skylines. Ja. Lite, men väldigt sådär koncentrerat skulle man kunna säga. Aha. För att onekligen så tappar man ju liksom bort tiden när man spelar det här. Kan du allting? Har du toppat spelet nu efter 4 timmar? Nej, alltså jag ska väl säga att jag har väl spelat kanske 6 timmar på 2 dagar, så det är väl ett bra betyg i sig, va? Mm. Men om vi backar tillbaka lite, så City Skyline, det är ju vad SimCity borde vara. SimCity 2013 borde varit. En city builder eller management spel där du bygger din stad helt enkelt. Mm. Och jag tycker att det jag sett hittills är jättebra. Alltså det blir så där, det blev så att jag skulle gå och lägga mig igår och så sitter jag och får, men om jag gör så här, men då blir det här jättebra, för då kan jag lösa det här problemet som jag hade med den här grejen liksom. Så att, så vet du, det där är både det värsta och det bästa av spel. Mm. Så att jag vet inte vad man ska gå vidare därifrån. Jag gillar det jättemycket, men jag vet inte om det kanske inte är direkt för alla. Jag vet inte vad du skulle säga på den punkten. Alltså jag är ju så insnöad på just såna här, för jag tycker upplägget så är så fritt på något sätt, att det, vem som helst bara sätter sig ner och börjar bygga. Om de vill köra mest för att vara den här administrativa typen som vill liksom se till att pengarna kommer in och så, då kan man det. Men om man vill liksom, jag vill bygga stora fält där de liksom plöjer och har så här åkerlandskap och sånt, då kan man det. Eller så kan du göra rent så här business center liksom. Mm-hmm. Absolut. Och det blir nästan som ett litet pusselspel skulle man kunna säga, för dina invånare så att säga kräver liksom olika saker, och då tänkte jag, de måste ha boende, men de måste också ha jobb, men då måste de ha massa andra utilities, så de måste ha sophämtning och vatten och el och alla de här grejerna. Så det blir liksom små pusselmoment skulle man kunna säga, du måste lösa alla de här sakerna. Jag vet, de 2 första städerna jag gjorde, som jag började om på för att det gick åt helvete, det är så här, det byggde jag avloppet för nära vattenintaget så alla bara dog direkt, till exempel. Så att det är så här. Alla, jag bara fattar inte, bara, så här, min befolkning bara dör som flugor, jag fattar inte vad som händer liksom, så här. Man bara, okay. Det är lugnt Carl, jag hade typ samma problem hade jag, när jag körde en gång, så jag hade typ så här, 5 stycken så här, vatteninntag och sen ett så här, avlopp ut längre upp i streamen och man så, jag hade inte märkt hur den stora bruna fläcken i vattnet bara hade sakta men säkert lärt sig. Jag bara byggde sjukhus och grejer så in i helvete bara för att liksom få med. Så min tredje omgång, då var det så här, ja men du bygger dem långt ifrån, men då var det så här ändå, med tiden så kom avloppet nära nog i alla fall så att alla blev sjuka. Så jag bara, vad fan? Så då var det så här, ja men då köper jag en ny bit mark och så bygger jag mitt inlopp långt så åt helvete bort från den här grejen. Va? Alltså, det man måste tänka på är ju vilken riktning strömmen går åt. Det är ju det. Absolut, men jag tror att min första stad är en liten vik så att den har ingen direkt ström sådär, utan den bara sprider sig utåt jämnt liksom. Okay. Men ni hör ju på mig när jag pratar om det, jag har, alltså personligen tycker det är jättekul, men så, och samtidigt vissa kan väl tycka det är lite tråkigt sådär. Men det, har du delscenen som jag också? Nej, jag bestämde mig bara att köpa basspelet till början. Du gjorde det, okej. Okay. Ja, nej, för jag hade velat höra vad någon hade tyckt om dem, för jag har inte råd att köpa dem sådär. Jag tänkte att det känns som ett sånt spel där basspelet är liksom good enough till att börja med, sen så får man mer smak så kan man ju fortsätta. Men det finns ju väldigt mycket speltid bara i basspelet. Liksom. Och sen finns det ju en miljon jäkla mods också man kan lägga in. Så att det är ingen shortage på intressant speltid. Man ska se om man kan plocka in Kalmar sen. Den här metropol. Absolut. Ja. Yes. Gameplay. Vi kan, hur flyter det på? Liksom? För det är ju ändå liksom, det är ju så, man kan ju bygga ganska stora städer. Och nu har det gått ett år sedan release. Ja, precis. Känns det optimerat? Hur ser det ut, tycker du? Jag klämde på ganska ordentligt alltså grafikmässigt och jag hade inga klagomål på den fronten. Det flyter på bra. Det är om man så här vänkar kameran så att man kollar ut bortåt, då blir det liksom lite tungt, för då måste den ju rendera desto mer. Men alltså i normalt spel så att säga så märker jag inga liksom problem på så sätt. Och man kan ju zooma ner och man ser ju trafiken och den flödar och alla polis och brandkår kör runt och gör sin grej liksom. Ja, det är mysigt. Just grafiken där, den är på gränsen till puttinuttig, men den är ändå väldigt rak och clean på något sätt. Då skulle jag säga att SimCity var lite mer, som, om jag får beskriva det så, puttinuttig. Den var ju väldigt, nästan lite Sims-liknande, men väldigt bubblig, liksom, vad ska man säga, gränssnittsdesign. Liksom. Alltså, den var väldigt... Den var lite popcorn, lite bubbelgum över den på något sätt. Vilken bra beskrivning där, eller hur? Ja, jättefina adjektiv. Anywho. I alla fall. Vidare gameplay. Alltså, jag tyckte att det är lätt att styra. Det är liksom inga konstigheter. Jag gillar ändå att de låter en liksom lista ut mycket grejer själv. Det är som det här med avloppet. Liksom. Mm. Att jag lyckades lista ut det själv, det var ändå liksom lite liksom rewarding på något sätt. Det var ändå, ja, ursäkta att jag bryter in här. Ja, jag vill bara fråga, för jag vet att det finns någon som har sagt, ja men tutorial liknar, alltså lägen för tutorials för att lära sig, har varit väldigt sparsmakat. Ja, det kan man definitivt säga. Och utan man får det, som du säger, man får lära sig själv på något sätt. Men hur är balansen där, känner du? Är det att man kommer in helt okej och så går det till helsike första 3 gångerna? Eller kan man komma in på en gång och göra allt rätt? Jag tror att du måste nog spara ofta, kan jag säga. Om du tänker så här, om jag vill göra något stort beslut, jag tänker expandera på det här sättet som det var en gång, typ igår skulle jag bygga ett litet affärsdistrikt, tänkte jag, ja precis, låst upp så man kan bygga kontor eller göra kontorsområden. Så tänkte jag, men då sparar jag innan det här och sen så ser jag hur det utvecklar sig, för att det finns en risk att det går åt helt åt helvete. Alltså du, visst, om du får slut på pengar så kan du få en bailout. Du får lite extra pengar och kanske lyckas ta dig ur det. Som det var när jag fick problem med avloppet där. Då fick jag en bailout och kunde fixa problemet och sen ta mig vidare därifrån. Men det är ändå så här, jag personligen uppskattar det mer att det är liksom mer oförlåtande, kanske är fel ord, men liksom det är mindre handhållning, där har vi det. Det är liksom okej, du kan göra så här, men sen så om det är på rätt sätt eller inte, det är liksom upp till dig själv. Det visar sig oftast längre fram istället. Ja, då, liksom. Precis. Och det kanske är en högst personlig grej vad man tycker på den saken. Men om man säger, alltså jag håller ju med Carl att liksom tutorialen är ju helt okej, liksom. Alltså den har ju lite riktvisningar då och då som säger liksom att ja, men du kanske borde göra så här, eller titta här finns det en ny grej som du kan använda, vill du veta vad det här är för någonting, titta, klicka så, här liksom sådär. Så har den ju den där Twitter-liknande grejen som hoppar upp ibland som säger typ invånarna typ kan klaga eller kommentera på vad du håller på med typ sådär, så den är ju lite irriterande ibland, men något som egentligen spelet borde tala om för en, för det är inte någonting som alla speciellt inte har man spelat tidigare citybuilding-spel, är det att vid någon tidpunkt i spelet, om man inte spelar med fusk, så måste man typ levla halva staden för att kunna, för att bygga om skiten, för att det ska, för att man ska kunna rätta till alla saker som precis, inte funkar längre. Och det är inte någonting som man brukade göra i gamla city, typ SimCity och sånt där. Det är inte någonting man gjorde direkt, utan du byggde utåt helt enkelt bara. Och sen kanske du gjorde om lite här och där liksom, men det var inte så att du var tvungen att bygga om hela infrastrukturen när du har spelat i 6 timmar liksom. Ja. Vilket du är tvungen att göra i City Skylines. Skulle väl säga att om man vill så kan man bara fortsätta bygga utåt så här. Det går ju att köpa med land hela tiden nästan. Eller, problemet blir ju liksom att du får ju enorma trafikstopp på ställen där du inte hade, liksom planerat ordentligt och sådana grejer. Och det, alltså, ja, du kan ju fortsätta bygga utåt, men du kommer ju fortfarande ha ett problem i mitten. Så exakt. Det är ju där jag menar liksom att det är någonting som jag tycker spelet borde tala om för en, att var inte rädd att liksom bygga om eller något sånt där. Bara liksom som en liten hint, men det är ingenting som man får. För på det sättet så vore det ju trevligt att ha någon form av liten tutorial-läge, men man behöver inte att spelet håller den i handen hela vägen. Nej. Men återspelningsvärde, det finns det gott om i det här? Ja, eller? Det kan man ju definitivt säga. Alltså det finns ju, det är ju inte så jättemycket banor sådär, men alltså det, när man väl har lärt sig, alltså jag skulle ju säga det att när jag har spelat färdigt den här kartan så att säga, då har jag ju med mig det i bagaget till nästa karta, så du vet ju vad jag ska göra annorlunda och sådär. Och då kan jag kanske tänka på det här med trafiken, för det har ju ganska stora problem nu, att det är downtown, så är det liksom stora trafikproblem. Mm. Då kanske kan tänka på det i förhand och bygga rondeller istället, eller vad det nu kan vara. Liksom. Precis. Carl, en fråga. Vi har ju i chatten skrivit att det fetaste med Cities i alla moddar. Har du testat på någon mod? Nej, jag känner att än så länge, jag har ju inte låst upp alla byggnader och sånt där. Precis. Det har mycket liksom standard content kvar, skulle jag säga. Så att, jag har inte kommit så långt än, men jag vet att den scenen är stor i Cities just. Jag kan säga det, när det kommer till mods så finns det ju många mods som egentligen inte gör någonting på det sättet. Att de inte, det är inte nödvändigtvis så att de ändrar någonting, utan det finns ju flera moddar som bara lägger till mer variation i till exempel byggnader och lite sådana saker, vilket jag tycker uppskattar väldigt mycket, för ibland har man spelat spelet i typ så här 14 timmar och suttit på samma karta och alla byggnader börjar se lite likadana ut nästan, även om man har lite variation så är det väldigt skönt att ändå kunna liksom lägga in en handfull nya så att det blir som man ser att det känns mer som en stad liksom. Mm. På något sätt. Det är kul också, man kan ta in nya så liksom sådana här kända vad heter det? Monuments, precis. Och man kan liksom modda det, för i och med att jag bor här i Örebro så tog jag ju självklart ner svampen när jag körde det för ett år sedan. Vänta, finns den alltså? Ja, den fanns. Jaha. Den fanns då för ett år sedan, så jag undrar vad som finns idag. Wow. Örebro slott kanske, vem vet? Kalmar slott. Men Kalle, om vi då går till, för det här finns ju på Steam. Yes. Och mig veteligen är det Steam PC, men det skulle inte förvåna om det finns på Mac eller något. Ja, det kanske det gör faktiskt. Det kanske det gör. Men om du summerar lite med just vad du tycker och tänker hittills då i det här spelet. Jag gillar det starkt, alltså det jag kan, skulle förmodligen, så fort det här är färdigt så skulle jag förmodligen hoppa på det igen direkt. Men det är just den här lilla, nästan pusselliknande momenten där, i och med att du ser liksom vad du har att bygga med och vad det du ska lösa för behovsproblem med det oftast. Mm. Ja, du ska ha, ja, de vill ha skolor, de vill ha sjukhus, vad det nu må vara, liksom, de behöver mer ström. Liksom, sådär. Du behöver leverera strömmen på något smart sätt, eller vad det nu kan vara. Så att, ja, men helt klart en rekommendation från min sida. Kul. Då ska vi gå vidare då, så hoppar vi över till Rob, för jag är ju väldigt nyfiken på vad tusan här Creativerse är för något? Ja du Fredrik, nu vad kommer det stora scoops här. Jesus. Creativeverse är... Det är i alfa, det är så early access, men det är gratis. Mm-hmm. Det är Minecraft i stort sett är det. Okay. Fast med lite annan flavor, ska man säga. Det är väldigt väldigt likt Minecraft i hur världen är uppbyggd. Det är stora block liksom och så här. De största skillnaderna är väl egentligen hur spelet ser ut. Det är betydligt mycket snyggare än vad Minecraft är. Det här är ju alltså, den har ju en stil, har den ju. Men, och det är ju lite cartoony nästan, men den är ju betydligt mer högupplöst än vad Minecraft är. Fast den är ändå blockuppbyggd. Ja, alltså själva texturerna är högupplöst, mer högupplösta, men det är fortfarande block. Är det. Mm. Men du har lite mer block att välja på. Du har ju till exempel lite mer slopes och sådana saker som du kan bygga. Mm. Och lite så. Jag menar, de största... skillnaderna är det, och sen hur man går tillväga i spelet. Mm. För du behöver inga pickaxe eller yxor eller spadar eller något sånt, utan du har en handske som du kan, och du använder den för att plocka upp allting i stort sett. Du riktar den bara mot ett block och så trycker du in knappen så sugs den upp in i handsken. Däremot så behöver du något som kallas för en mining cell som du bygger då och sätter in i handsken då, och för att kunna gräva det längre ner och hårdare material och så. Mm. Och de recepten kan vara lite oförlåtliga på vissa ställen, men sen finns det ju lite andra typer av monster. Här finns det inga zombies eller skelett och sånt där som kommer att skjuta på det, eller creepers som tur är. Utan här har du en hel drös med variation i monster och så. Det finns ju enögda varelser som springer omkring som heter Mirrors. Det finns några Krabby-liknande varelser nere på stranden om man någonsin har spelat Pokémon. Så Krabby, stor krabba. Nej, ingen. Okej. och sen, ja, det finns en hel drös mer. Mm. Och vissa av dem kommer bara ut på natten, vissa finns på dagen, vissa finns bara i vissa biomes, vissa finns bara vissa lager i marken. Och det är väl också en sak som är lite unik här. Här finns det, under marken så finns det flera olika lager. Du har ju stalactite, du har lava, du har... jag kommer inte ihåg vad den hette, den sista lagret, men det, så det finns en helt olika lager då som du kommer ner, och man märker den när man skiftar i liksom i vilka block som finns och så, och de olika blocken används oftast i nya crafting recipes för att kunna göra. Och det är också så att du behöver ingen crafting table, du gör all crafting inuti ditt inventory i stort sett. Du har en tab som är för crafting då. Och där så låser du upp recept allt eftersom. Ibland så kan monster droppa dem, ibland så kan du hitta dem i kistor. Men större delen av tiden så låser du upp dem genom att crafta andra grejer helt enkelt. Så du får ju ett basrepertoire med crafting recipes. Och sen när du har craftat ett av dem, så har du craftat ett stensvärd till exempel, så låser du upp ett ironsvärd eller obsidiansvärd eller sådana grejer. När jag hör det låter ju som rent plagiat nästan på många punkter liksom, men vad, hur, för ändå liksom konceptet i sig är ju i princip, det är ju Minecraft. Jo, fast Minecraft tog ju sitt koncept från ett annat spel, så jag tror inte de kan vara så gnälliga direkt. Och det finns ju hur många andra spel som helst som är så här blockbaserade voxel. Jag skulle bara säga det. Men snarare att det är en annan tagning på det här blockbyggnings typ av spel liksom, vad skulle du säga då är Creativeverse USP, alltså det unika i det då? Alltså jag skulle nästan vilja säga att det är lite som en facelift för Minecraft nästan. Och det är ganska fräscht. En annan sak som är rätt fräsch i det med att du har ingen lokal värld, har du inte på din dator, utan allting är online. Så att, och det är väldigt enkelt att du skapar en värld via deras grej helt enkelt, via deras sak. Och sen så kan du kan sätta password på den och allting, så det kan bara vara du som håller på och springer omkring det. Men du kan också bjuda in dina vänner. Jag spelar med min polare, och vi var ju 4-5 stycken som var på den, så att den är ju väldigt vad ska man säga, multiplayer-baserat är det definitivt just nu. Jag har inte, så vitt jag har sett så har de inte haft några planer på att ge det någon form av singleplayer grej eller så här lokal värld, utan allting är ju online, vilket gör det ju lite, är ju en helt annorlunda stil från Minecraft då. Jag blir ju nyfiken då på, det här är early access och det är free to play. Och då tänker jag, men någonting någonstans, är det cyniskt, men någonstans finns det något som kostar. Det finns ett store där inuti, man går in i crafting, man går in i sitt inventory, så finns det en store tab helt enkelt. Och där kan du köpa till dig recept på block och sånt. Mest de är i stort sett alla kosmetiska bara. Och sen så finns det, det finns jag har inte kollat så jättenoga på dem, utan det är, jag tror jag för att det är att det finns byggnads blueprints typ, så här saker du, så här kan du bygga ett hus eller liksom såna grejer, så det är lite lite unikt på det sättet. Att det är så de tjänar in pengar i stort sett, och sen tror jag antar att de tar donationer och så, men just nu, för nuförande så kommer det vara free to play vad jag har sett i alla fall. Vet vi när det kommer släppas i 1.0? Nej, jag har inte sett någonting, i alla fall inte från vad jag har sett, så är det early access. Jag tror senaste versionen var ju typ R29 eller något sånt där. Så de håller ju på. Och det här finns enbart på Steam? Det är Steam, och för allting, jag tror allting körs via Steam helt enkelt. Så att det... Ja, men om du summerar upp lite grann, lite dina åsikter och vad du tycker, och kanske lite pros and cons om det finns några. Alltså, det är ju ett väldigt fint spel. Det ser väl ut, det är en breath of fresh air när man kommer från Minecraft på det sättet. Att, och det finns ju, om man går från vanilla Minecraft till det här, så finns det lite mer att göra också. Det finns lite maskiner och lite sånt där. Det, man tar sig i tuvärlden på ett lite annorlunda sätt, gör man, än vad man gör i Minecraft. Så att, har man spelat Minecraft så skulle man kanske tycka om det här också. Har man inte spelat Minecraft och tycker inte om Minecraft, så spelar inte det här. Jag kunde tycka om det. Men om man säger så här. Jag gillar spelet. Jag gillar konceptet med det, liksom hur man tar sig tillväga, liksom man behöver inga verktyg på det sättet. Jag menar, jag har ett svärd i där du craftar på sin höjd liksom, och så, när det kommer till verktyg och så. Men i dagsläget så finns, du når ett slutstadie där du har craftat, där du har nått botten av världen, där du har craftat alla de stora grejerna, där du har byggt ett hus och lite så, där du helt enkelt inte finns något mer att göra egentligen. Så att man, jag i alla fall varit lätt, ganska fort trött på spelet. Jag har nog tänkt, jag vet inte om jag kommer fortsätta spela det i dagsläget, utan jag kommer kanske vänta ett halvår eller något sånt där, eller någon månad i alla fall, innan jag kommer tillbaka till spelet, där de har lagt in ännu fler saker. Eftersom det är fortfarande i alfa, så är det ju inte klart än. En annan nackdel är ju att du kan inte, du har en playerfigur, du spelar ju first person, men du har en playerfigur, men det är samma playerfigur för alla. Du kan välja kön, det är typ det. Så det finns ingen character creator eller något sånt där än i alla fall. Jag hoppas att de lägger in det, för det är någonting som verkligen skulle vara fint i det här spelet, speciellt när de har en 3D, de har en riktig 3D playermodell också. Jag skulle rekommendera det om man gillar såna här crafting-spel, definitivt. Men jag skulle nog, alltså det är free to play, så det är bara att gå och testa. Det är inte speciellt stort, det är inte så jättekrävande heller om man drar ner lite kanske. Jag körde på Ultra och jag hade åtminstone en 40 fps hela tiden. Men jag skulle nog egentligen råda de flesta att vänta en stund tills det har kommit ur, tills det är lite längre in i alfan i alla fall, eller i early access, så att det finns lite mer grejer. Yes, men där har vi det, Creativerse. Ett spel att ta itu med om man känner att man vill prova på lite Minecraft-liknande spel. Och framförallt, det är ju free to play, så det är bara att testa. Då så, då ska jag vara så brysk så att jag hoppar in och pratar lite om ett spel som jag har kört klart för första gången. Och det är ju ett spel som väldigt få känner till, ett spel som heter Uncharted. Drake's Fortune. Vad är det för något? Jo, så här är det. Du spelar som en kille, han heter Nathan Drake, förstår du? Och han har en polare som heter Sully. Och de försöker hitta en sån här hemlig stad som heter Eldorado. Och då är det så här, det blir ett äventyr, det tar dem genom katakomber och djungel och gamla ruiner och mycket annat gott. Och samtidigt får de med sig en liten hurtig journalist som heter Lina Fisher. Så du har lite mustiga filurer att ta i tur med. Jag tycker om det här ordet, mustigt. Ja, jo, vi har märkt det, Fredrik. Ja, men hur som helst, Uncharted Drake's Fortune, jag har som sagt aldrig kört det förut, så jag tog ett helt enkelt och köpte mig hela den här Nathan Drake Collection som finns på PS4. Och så här i efterhand så är historien kanske inte i första spelet så är superbra skrivet. Det har en del stora hål och kanske lite förhastade skeenden. För ena stunden så kanske det är ganska stramt mellan karaktärer, för andra stunden var det kärlek helt enkelt. Och det är lite genvägar i historien och lite, ja, vad ska man säga, tropes inom matinéäventyr. Och det är inga direkt dåliga saker egentligen, för det är ju ändå ett äventyrsspel, spelbaserat i mångt och mycket på den här glättigheten och äventyrsandan i Indiana Jones. Men visst, skavankerna syns i historien och de syns betydligt mer i tekniken, och då är det här ändå en remastered version. De har tagit sig tid, piffat till den. Den har en kamera som är lite irriterande ibland. Den fastnar bakom väggar och man ser inte var man går ibland. Och ibland så är det fasta vinklar och då blir man lite fast när det kommer lite elakningar och så. Animationerna är aningen styltiga för att vara... Nu kan det vara att jag har sett... Alltså jag har ju spelat mycket spel av nutiden och det måste man ju ta i beaktning. Det här är ju ett spel som kom för typ... Ja, när kom det? 07, 09 kanske? Någon gång där. Jag vet inte. Ni får rätta mig om jag har fel där ute. Men det 2007 märks. 2007 kom det. 2007. Yes. Och animationerna, det har de behållit då, antar jag, från hur det var då. Det var deras första spel, så där kan jag liksom, okej. Okay. Men det finns mycket buggar i den här. Och det är lite irriterande med tanke på att de faktiskt, det är ju deras... Det här är deras största... Liksom, det här är... spelet som satte dem på kartan, och då tycker man att de borde ha tagit tur med buggarna betydligt mer. Vad är det för buggar då? Jo, det kan vara att till exempel om man tittar på animationerna så kan det vara att plötsligt så går Nathan Drake med ena benet bara. What? Ja, det är lite märkligt. Han har raketskridskor på ena benet. Ja, jag och ibland tror flyter han fram. Det kan ju möjligtvis vara någonting i den här collection-versionen då. För att jag har ju kört PS3-versionen och det har jag aldrig stött på något sånt. Här. Nej. Så att... Nej. Men det känns ju ändå som det är mycket möjligt att det var ju deras första Uncharted. Och jag har ju spelat tvåan och jag har inte upplevt några sådana grejer. Jag spelade så, om man säger original tvåan då, på PlayStation 3. Och det var ju hur finpolerat som helst. Jag kan tänka mig att då kanske man tog med sig det i... till nästa spel. Ja, jag tycker bara så märkligt att det i så fall kom ju med. Och jag tänkte, okej, det kanske är att de har tagit det till en ny plattform och då får det nya problem. Men i och med att det är det första spel så är det ju det som de verkligen vill göra, fixa till, kan jag tycka då. Men oh, fine, det har ju inte supermånga buggar, men det har en del buggar och det blir så tydligt ibland. Och särskilt tillsammans, samtidigt som du går med en haltande Nathan Drake så svänger runt kameran och fastnar in i en vägg och ser inte vart han står och ramlar ner för ett stup. Då blir man lite okej, fine. Det är inte perfekt, så är det. Men styrningen i sig då, det blir ju helt enkelt många gånger klumpigt, för att det är ju lite Gears of War, Assassin's Creed-grej, det vill säga du kan fastna sittandes fel. Lite på grund av den här hur du lutar mot väggen och så. Som du råkar klicka, men hoppa dit, så lutar han istället sig mot en vägg framför en kille som börjar skjuta på det såklart. Så att den känner inte av riktigt. Och det kan vara lite så här irriterande också. För det är ju inte riktigt som att det är så planerat varje gång direkt. Att jag vill gå dit, och då stannar han på den andra väggen som är precis mitt emot eller någonting. Men, det ligger där. Grafiken, om vi ska hoppa vidare till den, helt okej för idag liksom. De har piffat till det, tror jag. Jag har ju inte sett direkt originalet, men det känns okej. Den är inte så här wow, men helt godkänd. Lummiga miljöer, ibland är det lite tunt på texturerna, ibland håller det jättebra. Karaktärernas design är ju helt okej idag. Det är mest animationer som är, känns mer handgjorda än kanske de senare betydligt mer fört in motion capturing. Känns det som i alla fall. Jag kan ju säga så här, jag körde igenom The Last of Us. Mm. Och sen efter det så började jag spela om då första spelet. Men då var det på PS3. Båda de var på PS3. Mm. Och det märktes ju helt klart att de var så pass långt ifrån varandra. Mm. Att de är ju vad, en 6-7 år emellan de två spelen. Det märks i animationer och hur spelet ser ut. Mm. Det är fortfarande samma plattform, men det är 7 år av finslip emellan dem. Precis. Och det syns så tydligt, gör det. Ja, och det syns på så många sätt också. För jag körde klart det här och gick vidare direkt till 2:an. Och redan i den skiftningen så märkte man animationer och motion capture och styrningen framförallt. Ja, jo, styrningen är mycket bättre i 2:an och ännu bättre i 3:an. Men Fredrik, hur tycker du, om vi går ifrån det grafiska, så hur tycker du ljudbild och sånt där i spelet och musiken och röstskådespeleriet då? Precis. Nolan North, han gör bra intryck, tycker jag. Det faller ju mycket på storyn i sig, som jag tyckte var lite tunn i och med att den tar lite jumps ibland. Men det är helt klart väldigt intressanta karaktärer. Och då faller det ju rätt på plats med bra skådespeleri där. Musiken, det är ju en av de bästa sakerna med spelet, måste jag säga. Pompig matinéäventyr, verkligen. Som en hel orkester liksom. Ja, det är härligt, tycker jag. Så du tyckte inte att röstskådespeleriet var så värt att prata om då, eller? Alltså det var inte mycket att hänga i granen i dagsläget, eller? Ja, alltså den var helt okej, men det var inte någon wow-faktor. För det var ju någonting som det spelet fick extremt mycket pisa för när det först kom. Men det är väl kanske att det är överskuggat över att så många spel i dagsläget har väldigt bra röstskådespeleri också. Det är nog mycket möjligt, och sen är det ju Det, allting går genom linsen hur det ser ut idag liksom, och så. Men Fredrik, då är jag lite nyfiken. Det här är ju en spelserie som är ganska hyllad för dig som har spelat nu för första gången. Hur ser du på det nu? Vi tar lite pros and con på dina spelupplevelser bara rakt av så där på för att spela det första gången nu, fast det har varit ut så länge. Ja, det här är absolut inget dåligt spel. Det här är ett helt okej spel. Och det är inte världsomvälvande. Det gör sitt jobb, varken mer eller mindre. Bra musik, okej gameplay. Jag får säga så här. Jag antar att det är väl bara single player, eller hur? Ja. Ja, precis. Och då, vad får man betala för att spela det då, om man säger så? Alltså jag antar att du har långa speltiden, liksom. Vad får man betala för att få hela den cinematiska upplevelsen? Precis. Den är ju väldigt fokuserad på det. Ja, jag köpte ju den här collectionen. Jag köpte ju på PlayStation Rean för kanske 300 spänn. Och det är alltså då får ju tre. Precis. Ja. Så till pengarna så är det ju väl värt det. Och även tycker jag faktiskt, om du köper, nu har jag bara kört en liten bit i 2:an, så jag törs inte säga något om den eller den efterföljande 3:an. Men jag tycker ändå att för 500 spänn, du får kanske 8-9 timmar speltid. Det är faktiskt väldigt bra. Och varje, men man ska väl ändå få säga att varje timme är också väldigt högkvalitativ och så. Alltså, jämförelsevis, alltså, om man tittar på andra spel, så kanske varje timme kanske inte är på samma sätt så orkestrerad på det, hur man väljer ut. Nej. Nej, precis. Nej, men om vi säger så här, det är förståeligt att det har kultstatus. Och även om det inte står sig lika väl idag, så är det ändå förståeligt varför det är så liksom praisat. Och jag ser verkligen fram emot utvecklingen i spelandet för min egen del nu när jag går in i 2:an. Så för min del så är det ju självklart en rekommendation. Det är ett arv av var PlayStation kommer ifrån och Uncharted-serien i sig, såklart. Så. Och från den här lummiga, underbara världen där vi är matinéäventyr deluxe, verkligen höga texturer, Barbarian, The Ultimate Warrior för Commodore 64, Danny. Yes, här sitter ni och beklagar, ja, usch, grafiken, och det är en bugg här då, ben fastnar så här. Nu tänker jag gå riktigt old school när pixlar var kung och blippig musik var det bästa man kunde spela. Vi är nu tillbaka på the old school, det här är 1987. Oj, oj, oj. Jag antar att majoriteten av er som sitter och lyssnar eller lyssnar på våran podd var inte ens födda då. Så jag hade 2 år kvar innan jag skulle dyka upp i världen. Okay. Yes, så... Nej, det här är min introduktion till våld i spel egentligen. Det här är Commodore 64. Oj gud, det är så länge sedan. Jag var 8 år gammal och det här är en av de första våldsspelen jag spelade helt enkelt. Det är ett väldigt enkelt. Man kunde köra, det var ett single player-spel. Kunde man köra. Det fanns en storyline, du skulle rädda en vacker kvinna såklart. Surprise, surprise. Det är liksom barbarer och halvnakna kvinnor. Vad mer fanns det liksom? Eller skulle man köra co-op mot varandra? Väldigt enkelt spelupplägg. Du var liksom hugg, hugg, hugg. Eller rolla undan din fiende helt enkelt. Men hur ser det ut liksom? Är det sid... Att man ser i sidleds? Det är, liksom, det är som dagens fightspel. Du ser från sidan och du går liksom fram och tillbaka. Så det här är liksom riktigt old school. Det här är liksom början på alla de där fighting-spelen egentligen. Det här är så basic du kan gå egentligen. Och det bästa med det är när man lyckas få in en och kapa huvudet på en snubbe och liksom de trillar ihop och sen kommer en liten goblin och liksom sparkar iväg huvudet som fotboll och tar tag i kroppen och drar ut, så där man bara yes, det är lite again. Först. Det här är liksom introduktion för spelvåld. Så här. Jag menar, Jesus, jag menar GTA 5 och sånt där man skjuter och lönnördar och det här. Det är ingenting mot Barbarian. Så det här förklarar alltså varför du är så våldsam och allmänt upprörd hela tiden. Det här är varför jag måste spela mina Lego-spel för att liksom dämpa mina våldskänslor så här rakt upp och ner. Bara, ja, men då är, det här var ju Commodore 64, så jag ser i mitt huvud så här lite streck på skärmen typ. Men liksom, man kör med joystick eller antingen hur? Joystick eller så kör du på tangentbord, men personen tyckte det var enklare med en joystick faktiskt. Det är enklare att få in kombinationer och lite enklare när man ska reagera på om han gör ett högt slag, det bästa är en roll, för ifall du rollar emot fienden så kunde man få dem i balans och så kunde man hugga dem bakifrån. Men om då är jag nyfiken på grafiken då. Är det liksom streckgubbar vi snackar nu? Nej, eller nej. Handmålat? Det, eller vad? Nej, alltså. Vad ska jag kunna ta som jämförelse? Jag skulle önska att vi hade för att kunna lägga upp en bild på det här så att folk kunde se det, men nej. Ja. Det... Snackar vi detaljer liknande Lemmings? Det är åt det stuket jag har förut. Du ser att det är två män som står och slåss. Det är inte den mest basic, det är inga streckgubbar, så kul ska vi inte ha det. Och så har man att det är en arena, så det är lite grann som väldigt tidigt. Inte med en animerad bakgrund eller något sånt där. Man hade ju visserligen ormar som satt på stolpar, har jag för mig, som rörde sig upp och ner lite granna. Men jag tyckte det här var ett sjukt roligt spel. Inte för att mina föräldrar uppskattade liksom... Fem pojkar som sitter och spelar här bara yeah, kapa huvudet på dem, och kommer ju mor bara ut. Man bara okej då. Liksom, när hon tittar bort går vi tillbaka och mördar lite mer. Så. Shush. Nej, jag tycker det är riktigt kul spel så det började. Det är liksom introduktion till spelvärlden för mig. Det var liksom de gamla Commodore 64-spelarna. Om man nu vill köra det här idag... Och det är på emulator eller ifall du inte äger en riktigt gammal fungerande Commodore 64 så är det på emulator helt enkelt. Så om du summerar lite grann, vad är fördelarna och finns det några nackdelar med det här eminenta spelet? Nu, ifall man är som mig så är det ju såklart med nostalgiglasögonen på såklart. För en ny... Ja, titta, vi har en bild här nu på... Här ser vi hur fint spelet ser ut. Där man kopplar ut. Synd att vi inte har en med en goblin som kommer ut backa. Nej, för mig själv då som är i den åldern som man spelar här när de kom ut, 87, så är det ju... Det är lite nostalgikänsla. Det är liksom när jag var ung helt enkelt. Det här är de första spelen jag spelade. För en som kommer nu så kan det vara intressant att se vart fighting-genren kommer ifrån. För att det här var... Wow, them pixels. Yes, bra Robert. Så tycker jag det kan vara intressant för att se hur det såg ut. Det här är liksom där de fighting-spelen kommer ifrån helt enkelt. Vilket vi har tagit upp förut också, att det är intressant för de nuvarande spelgenerationerna att se liksom vart spelen kommer ifrån helt enkelt. Det tycker jag är rätt intressant och tycker det är bra att, liksom, att de ska se att hur långt vi har kommit egentligen. Storyline i ett sånt här spel, om du pratar om att storyline var lite stiltig i Uncharted. Det här är liksom mördar han som kommer in från andra sidan. Varför då? Vacker kvinna. Okej. Okay. Because reasons. Because reason. Men att jag tycker fortfarande man bör i alla fall testa på bara för att se hur det var på den tiden i alla fall. Jättebra. Men där har vi. För att kapa av huvudet på. Yes. Vill du kapa av huvudet så har du Barbarian The Ultimate Warrior för C64. Det är inget vi uppmuntrar till i verkliga livet självklart. Men i spel gör det ju inget. Jag tycker det är kul här att Fighter skriver på den tiden vi bara hade 2 tv-kanaler och inget tecknat. Yes, det var på den tiden. Då barn faktiskt var utomhus och lekte istället. Istället för att sitta in framför datorn. Ja, utomhus, där har man inga datorer. Det finns farligt. Det kan ju kanske regna, fattar du väl? Ja, det är ju inte bra för datorn. Nej. Utomhus och högupplöst grafik, men storyn är väldigt tråkig. Mm. Ja. Får man bara inflika med lite saker? Yes, gör så. Alltså, på tal om att vi bara har 2 tv-apparater, det är gammalt skämt. Han heter, men han sa ju det att det är därför vi är lite äldre generation tycker så mycket om julaftnar. Det fanns ju tecknat och det var ju just på julafton, så nu fortfarande tvingar vi våra ungar att titta på julafton och tycker att det är helt värdelöst. Helt sant. Wow. Men där har vi i alla fall den här veckans spel i fokus, och vi gör så att vi hoppar rast vidare nu till en ny del för den här veckan, gäst i fokus, där vi helt enkelt har några frågor till vår kära gäst Fighton i det här fallet, som är lite angående spel och kanske lite nörderi, för att få lite bild av hur han är och var han kommer ifrån. Fighton. Ja, det gör det. Till att börja med, hur känns det hittills? Alltså, jag skrev det tidigare här. Jag känner mig lite som Bambi på hal is. Jag är ju famous from the big witch, you know. Nej, men alltså, jag är van att ha en kamera i ansiktet och sitta och pilla på saker och göra allting själv. Och helt plötsligt så sitter man här och backseat-gamar. Jag vet inte hur man ska uttrycka det. Så man liksom bara åker med. Det är jättefantastiskt. Gud, vad kul. Tack för inbjudan. Ja, det är ingen fara. Du sa backseat gaming där, och du har ju backseat gamat, men du har framförallt gamat. Men hur länge har du gamat? Ja, alltså herregud. Jag började på den där tiden när inte det fanns några datorer eller att gama. Men alltså, du vet, man fick koda sina egna spel, man fick med sig en manual hemma liksom, för att koda sitt eget flipperspel. Ja, jag är förbannad fortfarande den dagen att jag aldrig fastnade i själva det spelet i sig. Att lära mig koda, jag förstod aldrig koden och att det var vansinnigt tråkigt. Så att, ja, men när var det du blev verkligen hookad då, så att säga, på att spela? Var det långt senare, eller var det, kom det en första gång och sen så försvann det och sen så kom det tillbaka senare, eller hur var det för dig? Ja, alltså, mina första minnen av spel, alltså, de kommer ju fortfarande på de här gammal konsoletiden. Du vet, en oergonomisk liten puck och sen en styrspak och sen sprang man runt och höll på. Man minns så väl, man fick springa ner liksom till närmsta ICA-butik och hyra sig en sån här tv-spelskonsol. Just det. Typ Asum, eller sån här tv-box, eller vad heter det? Spelbox, eller jag vet inte vad man gjorde. Så köpte man hem ett spel för en helg och så kostade det på slantar för man inte hade boxen hemma. Ja, det var rest fixat från Atari och framåt till Nintendo. Och Nintendo så kommer jag så väl ihåg, jag är Super Mario, men ja. Men var det något särskilt spel då som typ var, för jag kommer ihåg när jag sprang också ner till macken där de hade, man kunde hyra sådana här gameboxes eller vad det kallades. Och så hyrde jag alltid en Super NES, ett fightingspel och ett sportspel. För vi skulle ju inte spela flera såklart. Så ja, var det då, alltså, sportspel håller jag med dig om. Jag höll på mycket med golf. Jag vet inte hur fascinerande det var att skicka iväg en pixel på en skärm. Jag tyckte det var asgrymt liksom. Och man tyckte bara, fan vad duktig jag var på det här. Men nej, alltså, Ja, sportspel har på senare tid inte tilltalat mig. Men när man var yngre så, ja, sport, golf. Leta in en pinne i brasan, det funkar väl alldeles utmärkt. Jag tyckte det var kul. Ja, på den tiden så hade man inte stora krav. Nej, så var det. Så ja. Men om vi då kollar rent generellt nu, för nu, du sitter och streamar varje vardag, måndag till fredag, morgonen. Trots att jag är så sjukt morgontrött. Ja, visst är det konstigt. Ja, men det är väl en jättebra metod att komma igång på morgonen. Ja, jo, det var ju därför jag började streama på morgonen, för att jag inte kommer upp på morgonen. Det är också jävla korkat, men det, ja, ja. Man lär sig så länge man lever. Ibland så gör man lite bakvänt. Men, ja. Det är tillbaka den här att jag vill inte, men jag måste. Jag kanske borde ta en sida ur din bok. Idag så gick jag upp klockan 4 på eftermiddagen. Så att nej, så. Men ja, men det var samma här idag. Alltså, vi har ju en LAN här hemma. Jag har ju två grabbar, så grabbar kallar vi dem för. De sitter här ute i soffan i vardagsrummet, säger jag och pekar, ni fattar ingenting. vi säger grabbar, de är säkert i Robert och Karls ålder. Så. Alltså, säger jag ålder på dem så får jag en brökav och skickar det efter mig. Så att det är lika bra. Om vi säger så här, Karl och Robert, de är liksom 20 plus. Så. Ja, jag menar, alla ju här är väl 20 plus. Ja, men jag menar, ni är närmare 20 än vad oss andra. Nej, jag är närmare 30 än vad jag är 20. Försök inte. 20 plus minus då? Är du nöjd nu, Robert? Nej. 30 minus är de, okej. Okay. De är 30 minus. Nej, Karl är 20 plus, jag är 30 minus. I alla fall. Ja. Jag glömde bort spåret helt, vad var vi ens? Ja, vi pratade om rutiner och morgontider, tror jag. Ja, just det. Yes, och då blev svaret 20 plus. Sen kom vi på 30. Ja, ja, vi fortsätter. Jag var nyfiken, för du sitter ju och spelar och streamar. Men det som du spelar CS. Yep. Är du mästare i CS eller kör du även andra spel och streamar? Mitt huvudspel har alltid varit och kommer troligtvis att bli under väldigt lång tid framöver. Det är Diablo. Det är Diablo. Mm. Av olika anledningar funkar bra för mig som är lite gråhårig och inte lika snabb i huvudet. Jag är ingen ungdom längre, det kan jag inte säga någonting om. Diablo 3 alltså? Ja. Jag tycker det är ganska trevligt att forma och springa runt och hämta grejer och döda någon och hitta lite grejer liksom och utveckla. Kör du säsonger då eller kör du just vanliga spel så att säga? Mycket säsong. Tyvärr är det ju så att Diablo har ju en peak med säsongsläpp och sen håller det i 30-40 dagar och sen dalar det. Mm. Och mellan säsongerna så är det då CS, det kan vara en del Dota också. Mm. Men det är ju mest det CS. Jag tänker så här då, då är jag lite nyfiken, för du spelar de här oftast när du streamar, men finns det något spel utanför streamingtiden liksom som du känner, ja men det här är ett spel jag tycker om att gå till? Eller är det de som gäller då också? Ja, jag måste vara ärlig och säga att jag har väldigt svårt att sitta vid en dator utan att ha en dom nu för tiden. Jag kan inte på något annat sätt beskriva det. Alltså jag spelar något, ja, då vill jag gärna med folk och det är enklast. För man har ju liksom en grupp människor, fantaster, hugade spekulanter liksom som hänger med den. Och det är så enkelt. Man sätter sig vid datorn, man trycker igång streamen och så kommer det liksom folk och så spelar man. Nej, jag spelar inte efter streamen. Eller ja, gör jag det så är det väldigt, väldigt, väldigt ovanligt och framförallt så är det nästan. Jag har jagat i kapp lite i The Division nu, som är Tom Clancy senaste. Och hållit på att kämpa lite med. Och det är ju, sorry to say, det är ju... För en annan då, vi pratar om, vad var det, sa du? Barbarian. Precis. Ja, och sen tittar vi på Tom Clancy's då, The Division. Ja, alltså det... väldigt liknande grafik där, måste jag säga. Ju, så. Ja, precis. Barbarian har mycket bättre story. Så. Ja, men alltså, vi är inte många år emellan. Vad vi har gått från pixel till pixlar egentligen. Det är alltså det är helt... Jag kan ställa mig och titta på fortfarande en glödlampa och inse att... Hjälp! Vad det har gått framåt. Alltså jag är helt fascinerad. Igår hittade jag en projektor i spelet och ställde mig bara... Helt fantastiskt. Det är inte så mycket liksom där loot and shoot. Det är liksom helt bara... Åh, glödlampa! jag brukar försöka skjuta dem. Då, så jag förstår att det tar en ganska lång tid för dig att komma igenom spelen då. Om du ställer oss och tittar på först allting som finns. Danny, du borde ju veta hur det är. Jag är ju tyvärr rätt. Jag måste ju tyvärr utforska och kolla på allting. Alltså om jag har ett spel som är väldigt hög grafik liksom, så tycker jag om att gå och kolla liksom, för att det är någon som har modellerat, det är någon som gjort textur på allting, någon som har tagit stor glädje och tid att skapa någonting. Då tycker jag att då ska jag ibland ta mig tid och kolla och uppskatta det för det, vad det är. Nu. Ja, men det blir ju verkligen, alltså, varför jag fastnade på den här projektorn? Det här var ju jättekonstigt. Alltså, det är en projektor som projicerar en bild på en vägg. Ja, men alla har ju sprungit framför en projektor någon gång och så har man fått liksom bilden i ryggen eller i ansiktet och man har liksom fått kul. Det här har de lyckats återskapa ett spel. Det där gick jag igång på. Hur man helt plötsligt får reflektionerna i ryggen och på diverse olika liksom. Det var så snyggt. Det var så snyggt. Så där stod jag liksom en kvart och bara, ha. Jag vet, jag är kanske lite nördig på det sättet. Men jag tycker det där var kul. Jag uppskattar verkligen den, ja, så. Och även deras fascination för att liksom Teenage Mutant Ninja Turtles och allt vad de nu har visat till i spelet är helt fantastiskt. Men det är realism. Mm. Det är det verkligen. Ja. Men du nämnde nörd. Jag tänker nördämnen i övrigt. Liksom, är det så att du utanför också när du tittar du mycket på tv, tittar du mycket film, eller är det just egentligen här du nördar ner det mest när du streamar? Jag är ganska tråkig, måste jag säga. Jag gör väldigt mycket om och kring livet kring streamen. Mm. Jag vet att det låter tråkigt när du säger att de är gifta med arbetet, men jag är nog fan gift med streamen. Mm. Det är, jag har mitt liv online. Mm. Jag sätter mig inte och glor på, jo det kan jag göra. Svenska mästerkockar och sånt. Ja. Det där kan jag tycka är kul. Och diverse olika serier. The 100 har jag precis plöjt igenom på Netflix. Om jag får säga varumärken här, men det finns ju andra plattformar kan man ju säga då, för PK. Sådär. Men sätta mig och titta på nyheter, ja det är kul. Ibland. Ja. Nej, jag är väldigt online. Jag har svårt att göra någonting annat än att hålla på med streamen. Eller däromkring. Mm. På tal om streamen, här, vi har en fråga här från chatten har vi. Daniel vill höra lite hur det var när du först började med streamen och så. Alltså de första veckorna liksom, hur det var och när du började få följare liksom, kände du, hur kändes det liksom när du precis kom igång så här? Oj. Vilken bra fråga. För det första så var det sjukt nervös. Det inte var någon som satt och tittade på mig. Liksom hallå liksom, det är ju kameran liksom, man hade ju ingen pejl på någonting liksom, grafik, layout, design liksom. Man bara körde high life rakt ut och man bara shit, det är 5 personer kollar på mig. Och jag önskar att man faktiskt hade haft kvar en del av sändningarna de första. Jag har nog aldrig varit så nervös som när jag gjorde det där online. Mm. Även om det är 5. Men jag säger det återigen idag, man ska vara tacksam för det finaste man kan få, nämligen tiden av andra människor. Precis. Att få den tiden, det är det vackraste man kan få. Mm. Det är väldigt romantiskt här, kände jag. Ja. Jag blev lite kär faktiskt. Vad gör du senare? Nej. Jag ska umgås med mina karar här ute i vardagsrummet, men du är varmt välkommen. Jag tänkte bara... Där, ju fler desto bättre bara. Jag tänkte bara få dig, ifall du får svar på den här. Hur lång tid tog det innan du började få ett följe som kom tillbaka? Hur lång tid efter att du började? Alltså det tog nog... Man ska vara beredd på det. Om man börjar satsa på en plattform som Twitch. Det finns andra plattformar också för att vara väldigt konkret. Där ute. Twitch är väl den mest största i alla fall. Just nu i alla fall. Alltså man får vara beredd att det tar tid. Mm. Och man får också vara beredd... Nu utgår jag från mina egna åsikter och mina egna tankar. Mm. Det finns ju olika sätt att streama idag. Eller bygga ett content. Eller innehåll då. För som heter. Engelska terminologin. Men jag tror att jag började märka efter 1-2 månader. Att det var någon som kom tillbaka. Jag har ju ett par följare som har firat 1 år med mig. Och vi har streamat i bara 400 dagar. Så att ungefär en månad, 2 månader. Och då började vi med Diablo. Och då satt man på Skype och höll på liksom. Ja, det var tider. Har du, jag vet inte, nu sparas ju kanske inte klippen så länge, men har du haft möjlighet att titta långt senare på ett tidigt klipp? Jag önskar att jag hade sparat alla sändningar. Men det är såna enorma mängder data. Och jag önskar att jag hade gjort sparat de första 5-10 klippen. Nu kan jag titta på highlights. Förvisso, och rulla tillbaka. Och man hör, jag hör en markant skillnad. Och det ska man ju göra, självklart. Om man inte utvecklas på ett år, då är de fan med dags. Precis. Det hade varit intressant att säga, Phyton reagerar på Phytons första avsnitt. Ja, alltså det första highlighten jag har, det handlar tyvärr om lukter och dofter av någon form. Det var lite skoj. Sitta så här, jag vet inte riktigt vad jag tänkte på i det här första avsnittet. Jag tror jag var väldigt nervös. Kan vi snabbspola så här? Nej, men det är fascinerande. Alltså, varför man börjar, jag vet inte. Jag tror det började med att man hade en kamera och man började dra igång och försöka lite sådär. Det är ju väldigt, det beror ju på vad du vill göra, men jag har ju aldrig lärt mig att sikta normalt. Vad nu normalt är, vem som har rättighet att bestämma vad som är normalt, men jag vill ju alltid utvecklas. Jag vill ju aldrig stå still. Jag vill alltid sikta högt. Ja, men så är det ju. Högt. Precis. Och det är klart att så fort jag fick en kamera så ville jag ju någonstans till. Och så började det, så gick det bara liksom sakteliga framåt och sen har vi hamnat där vi är idag. Ja, men så är det ju. Och så tycker jag också. Det bör ju vara så. För man hela tiden känner ju att man tar ett steg och kommer vidare med en sak och känner, ja, men jag vill ta ett steg till. Och sen vill man ju ta ett steg till. Men man rör sig framåt. Det är ju själva resan liksom. Och det är så skönt. Men vi för vår del vet ju att vi tar ju steg rent tekniskt. Vi tar steg rent uppbyggnadsmässigt och så vidare. Och hela tiden så ändras saker och vi testar och... Och ibland så känner man, ja, det här kanske inte var så bra, men det här var bra liksom. Fanns det någonting som du känner, om det här gjorde jag i början och det tyckte jag faktiskt idag inte är bra alls? Eller har du haft ett liknande koncept genom hela tiden? Jättebra fråga. Oj, vad det går runt i huvudet nu. Det konkreta som jag faktiskt har förändrat, det är att jag plockat bort Skype. Det är det rent tekniskt, det konkreta som jag kan säga. Det var inte bra. Det var verkligen inte alls bra att använda det redskapet. Och det har av olika anledningar att göra. Bland annat då att det är väldigt lätt att få fram någon sida. Nu har vi kommit någon patch på det, jag vet inte. Men ja, det har det, men ja, litar man på programmet så... Och jag tittar på lite grafik och overlay och sånt där. Man är ny. Alltså herregud, man måste få vara ny och testa liksom, nya tassemärken. Jag menar, folk kan inte upptäcka att vissa saker inte hade gått att äta om inte man har ätit dem först. Liksom. Precis. Ja, så sant. Får jag ställa en liten följdfråga där? Just med streamen och hårdvaran, där gick du hårt in för den från första början? Eller var det något som du har plockat på dig med tiden så att säga? Jag har plockat på sig med tiden. Jag är ganska bortskämd. Jag har fantastiska tittare och en del har ställt upp med olika saker, vi går inte in på vad, men folk har liksom hjälpt och stöttat och hjälpt mig igenom saker och ting, och ibland så har en sak gått sönder. Man har frågat liksom, någon som har, någon som kan hjälpa mig, och sen helt plötsligt satt jag med ett headset, helt plötsligt satt jag med ett nytt grafikkort, helt plötsligt satt jag med ett ny processor. Jag menar, det var ju gå från en i5 till en i7 var ju, herregud, vilken värld som öppnades för mig. Liksom, shit, pommes liksom. Och nu idag så sitter man liksom med två dubbla datorer, streamingburkar, encoderburkar, tre skärmar, en laptop, man sitter med externa mixrar och encodrar och tangentbord och ja, gudar somalia, greenscreens, jag vet inte allt. Och det har skett på ett år. Det är helt fantastiskt vad communityt kan skapa tillsammans. Det låter ju underbart. Jag kommer vara så här brysk och säga, nu tar vi och bryter här. Vi har pratat om Phyton här ganska mycket och jag känner det att, är det så ni har några ytterligare tankar eller funderingar, så ta helt enkelt och hoppa in på en stream under vardagar mellan 19 och 12. Det var sök på Phyton. 09 och 12 är det väl. Precis. Så kan ni ju prata med han helt enkelt. Fråga lite mer, vad vet jag. Så. Vi hoppar vidare till spelnyheter. Och vi har, det har hänt lite grejer i veckan och vi tänkte ta upp det lite granna. Danny, vårt ankare i eten. Vad har hänt? Ska vi fortsätta prata pixlar eller något sånt där? Kasta ut ankaret nu, Danny. Kom igen. Kasta ut ankaret. Yes, kasta nej. Ut ankaret. Vi kan ju fortsätta på våran tidigare manér. Vi har gått väldigt hårt inför VR. Så vi kan ju helt enkelt fortsätta nu när Sony kom ut med pris och sånt för PlayStation VR. Just det. Det kom ut med att den skulle... Själva headsetet gick de ut med pris på 399, men problemet var att det följde inte med den kameran då, vilket upprörde ganska många egentligen. Mm. Och Sony har gått ut och sagt det efteråt att det var ju för att men vi vill inte att folk ska köpa dubbelt för att en del hade ju en kamera eller så. De bara, men nu förlåt, vi vill inte att ni ska betala extra mycket pengar. Så där fick de ut med en bundle helt enkelt för 499 euro, vilket är ju faktiskt inte så hemskt mycket egentligen, ifall du jämför med dem. För dig är allt dyrt. För Robert allting dyrt. Men att jag tycker att det är en riktigt bra bundle här egentligen. Man får ju med allting man behöver. Du får headset, kablar, du får kameran, du får två stycken move-controller och du får med också spel och så. Så det är väldigt bra pris egentligen. Folk kommer ju dock vara, men nu är det PlayStation och du kommer inte kunna leva upp som alla andra VR-headset, men att det är ju till ett slutet system, så att jag tror att de kommer ju få ut där de vill för spelen där. Det är min personliga tanke. Jag tror ju att det här kommer, om de inte redan har satt ut för hans bokningar och de har sålt slut, så kommer de göra det på en gång, tror jag. Det är ju enkelheten och priset tror jag som speglar in där. Folk vill ju ha det billigaste för att testa med, till att börja med. Nu när de har kastat in sin hatt i ringen här, alltså jag hoppas ju innerligen att de lyckas liksom, men det är fortfarande lite frågetecken som svävar över det här liksom. Hur funkar det rent hårdvarumässigt? Är det liksom extra processorkraft i den här lådan som följer med, eller är det bara någon slags kontrollerenhet för video eller vad det nu må vara liksom? Hur var det nu, Fredrik, med den där lådan som följde med? Den innehåller egentligen sätt att streama ljud och bild från enheten till headsetet. Så det var ju inte, det har ju ingen GPU eller CPU i sig ens. Precis. Utan den enablar då just för att du ska kunna se och höra utan någon delay då, antar jag. Ja. Och det är väl ett sätt att få ner arbetet på något sätt, för annars skulle ni, jag vet inte. Ja, alltså Achilles här, den är väl egentligen HDMI-utgången på PlayStation, för den är väl om jag inte snackar för mycket skit nu, så är den ju begränsad till 60 hertz. Och det är ju alldeles för lite för just VR. Man vill ju ligga på 90, tror jag, det minsta. Och då antar jag att det är det problemet de vill lösa med den här lilla lådan då, att man, det är nog mycket möjligt. Och sen liksom på något sätt tillsammans med ljud och då bild i rätt uppdateringsfrekvens då. Vi får ju se vad det blir av det. Jag menar, det kommer i oktober, den här ska den släppas, har de sagt hittills. Precis. Och det är slutgiltiga jag att säga om det är, så jag hoppas att det här kommer funka bra ändå, för då blir det ändå en, så att säga, en entry level VR-upplevelse. För att jag menar, precis, om jag som en person som inte har en PlayStation ska gå in och köpa det här, det blir ju, det landar ju på, det blir liksom vadå, 900 euro på sin höjd någonstans där. Det blir 8-9 000. Ja, precis. Och det är ju ändå överkomligt i jämförelse med vis med om jag skulle försöka göra min dator VR-kapabel och sen då i sin tur köpa en Oculus Rift eller HTC Vive eller vad det nu må vara i framtiden. Så jag känner att det här är ändå inte en, att prissättningen är väldigt positiv då. Precis. Sen om upplevelsen lever upp till resten, det är ju en annan sak. Jag kan ju tänka mig där att, i och med att de flesta kanske tänker, ja men jag tror jag börjar där. Så för alla som börjar där, så blir ju ändå där den första upplevelsen. Så att den första upplevelsen, är om den inte är högupplöst, om den nu inte är, så blir det ändå en, här, där man får sin första upplevelse, det är oftast där man präglas så mycket liksom. Och man får liksom en kärlek till formatet då. Så många kanske finner den vägen, och sen allt eftersom kanske de riktar sina pengar mot Oculus Rift eller HTC Vive. Men vi får se helt enkelt. Men jag tror att det kommer vara en riktig språngbräda för alla mer casual gamers kanske som vill testa på och så. Medan de som köper kanske en Oculus Rift eller en HTC Vive från start, de har redan satt sitt sikte på, ja, det här spelet ska jag maxa skiten ur, då har de en riktig monsterdator redan. Så, yeah. Men, det är som att jag skulle säga så här, jag ska ha en dator som klarar VR, för då måste jag köpa allting ut. Förmodligen. Ja. Yes. Vad har vi mer då? Vi har ju... Vi fortsätter på VR. Mm. Vi har att nu under GTC så gick Sony ut med hur många som aktivt arbetar nu med spel. Precis. Till PlayStation VR. Och det är en lista på 230 plus företag eller utvecklare som aktivt håller på att göra. Men jag kan ta bara ett exempel. Vi har Bandai Namco, Capcom, Sega, 2K Games, Electronic Arts, Avalanche Studios, Techland, Crytek och Rebellion är bara några exempel. Det är ändå rätt stora studios som håller på. Sen har vi en hel drös med mindre studios som också, som sagt, 230 plus utvecklare. Mm. Så att de körs hårt på nu inför VR här. Fast ändå liksom, är det någon som är förvånad? Nej, det här är ju deras nya flaggskepp helt enkelt. VR är ju den stora... Jag är ju nyfiken på just hur, om man jämför mot Kinecten när den kom liksom, för jag kommer inte ihåg, och det kanske det var så, men att jag kommer inte ihåg att det var så många som gav sig in i det. Nej. Utan det känns som en helt annan grej på något sätt nu när man ser, visst det är jättemånga, men framförallt det är många stora. Här känns det ju som att de utvecklarna själva ser något värde av att hoppa in i den här utvecklingen. I jämförelse med Kinecten där, så kanske det var att folk motiverades av cashflow från Microsoft. Ja. Jag tror att VR är ju ett nytt steg. Kinect var inte det. Kinect var Wii utan kontrollen. Ja, precis. Och det var, vi hoppade det var liksom, på motion control. Hela den motion-grejen som du säger, liksom, den var ju helt... uttjatad vid det här laget egentligen. Liksom, ja, vi wowades lite av Wii, det var coolt liksom, men det var en gimmick. Och det fortsätter vara en gimmick. Jag menar, ja, Kinecten till Xbox One var ju mycket bättre än Kinecten var från början, men den var ju fortfarande inget som var mycket att hänga i granen. Medan VR är ju verkligen, de har ju sett reaktionerna när det kommer till VR liksom, bara från Brony och Oculus Rift först kom liksom, annonsades och visades upp liksom, och sådana grejer, så har det, och momentumet från VR har ju bara byggt på liksom under åren. Så att man ser ju definitivt att det är på att det är någonting värt att ge sig in i. Phaeton, blir det VR-streaming sen en vacker dag? Ja, alltså... Jag satt faktiskt och funderade precis på det här om dagen här. Undrar hur det hade sett ut. Ja. Alltså man bara sitter med, liksom, med ett par glasögon på huvudet. Och, ja, nej. Ja, varför inte? Det är väl ett asgrymt. Men frågan är hur man löser det utåt. Det jag däremot håller på att fixa, just på tal om att koppla upp sig på nätet, det är att få in puls. Och koppla upp kroppen mot streamen. Ja, skräckspel. Ja, det är inte så mycket för. Men däremot man spelar Counter-Strike. För att få se det hade puls, i och för sig varit, hur man reagerar i olika situationer. Om man är stressad eller man är upphetsad eller glad eller ledsen eller arg. Eller liksom, hur kroppen reagerar på olika situationer. Jag håller på med en sån där liten sak. Jag får se om jag lyckas få ihop den. Det låter ju jättekul. Ja, det är faktiskt något som inte jag tänkt på. Jag har ju tänkt på det här med skräckspel, och sen ska man ha heart rate monitor just för att om man blir skrämd eller sådär. Det är tens, så känner man, kan man se det. Sådär. Men det är sant som du säger, alltså, när man kan få riktigt adrenalinpåslag där när man hamnar i en viss situation i CS där. Det har du helt rätt i. Ja, men om vi har en sån till podcasten. Ja, absolut. Jag tänker just på de här spelen, om vi går tillbaka till, eller utvecklarna. Det kan ju vara också så att många av dem arbetar på befintliga eller tidigare titlar, som att Codemasters kanske gör klart Dirt Rally för att funka till VR. Att de har många befintliga redan. Så kan det också vara till av många av de här. Men det ska bli jätteintressant att se om det kommer nya upplevelser från många av de här stora. Men om vi fortsätter då, Danny, vad har vi mer för nyheter? Yes, vi har ju att Rocket League kommer bli cross-platform mellan Xbox och PC. Så det ska bli intressant att se hur det kommer gå. Just det, ja. Precis. Får jag bara avbryta lite grann och säga, Fighton, du läcker igenom och brusar en massa just nu. Ja, okej, okay, jag ska fixa det. Sorry. Det är lugnt, det är lugnt. Jag fick information nämligen om att det klippte i meningen, så jag satte continuous. Okej, okay, precis. Det var därför jag plockade bort och körde continuous från voice activation, men jag tar mig tillbaka till det spåret. Mm. Förlåt. Det är lugnt, det är lugnt. Tänker jag mig igen. Yes. Yes, tillbaka. Rocket League, cross-platform, Xbox och PC. Så, vad tror ni? Kommer det bli mycket spelande däremellan? Ja, nej, alltså, det tror jag. Varför inte? Alltså det är inte ett spel som direkt där, vad säger jag, mustangent board versus kontroll, det är något så här större, gör någon större skillnad sådär. Direkt. De flesta kör ju med handkontroll på, ja, den ändå, precis, på PC. Ja, så. Jag tror att handkontroll lägger sig bättre mot när man spelar typ någon form av, absolut, spel, alltså ett bilspel, vilket Rocket League är ju till viss grad. Ja, så tror jag att precisionen man har med handkontrollen är en och sen, ja, att det är cross-platform, det har man ju sett tidigare just mellan Xbox och PC, det har ju hänt tidigare. Så att, men jag tycker det är bara kul, det kommer ju öppna upp spelarbasen liksom, kommer finnas mer att spela med överlag liksom, så att man inte splittrar dem på något sätt. Och det, precis, tycker jag, så det är just den där lättillgängligheten i det här spelet tror jag är så lätt för båda sidor att bara plocka upp och bara köra. Så det är ett perfekt spel att börja med, eller ta det steget med. Efter att ha sett Fredrik spela så kan jag säga att vem som helst kan plocka upp och spela spelet. Vi använder Fredrik som våra graderings... Precis, det är våran basis, liksom Fredrik. Nu var inte det här det viktigaste egentligen. Det här var liksom bara en öppningsakt för nästkommande. Att Xbox, eller Microsoft, gick ut och sa att de var ju öppna för att öppna upp spelgränsen mellan PlayStation och Xbox och försöka göra cross-platform däremellan. Vilket PlayStation senare svarade på att de var intresserade av det och var öppna för att sätta sig ner och prata om det. Så jag tänker mig att det däremot så gick ju PlayStation ut och sa att det kan bli väldigt svårt att få de två systemen att arbeta mot varandra. De säger att det är en teknisk aspekt. Att mot PC är det ju enklare för att PC är en öppen plattform, medan både Xbox och PlayStation är två slutna system. Då mest för risk för att det kan bli folk som kan in och kapa och hålla på och leka runt som idioter. Så därför kan det bli svårt att koppla upp mot varandra. Så vad tror ni? Personligen tror jag att det här skulle vara en väldigt, väldigt intressant sak. Då kommer det verkligen bli PlayStation versus Xbox. Då det kommer vara fanboys mot fanboys i sitt sanna esse. Precis. Men jag skulle vilja se. Jag skulle vilja se det, för att då skulle det inte vara liksom, ja, jag har Destiny på Xbox One, men mina kompisar köpte på PlayStation 4. Vi kan inte spela ihop. Varför köpte på fel plattform? Kan vi spela ihop? I alla, precis, fall, jag tycker det är ju en stora fördel. Det suddar ut lite gränser. Jag menar, de säger att de är PS4-spelare och de säger att de är Xbox One. Nej, vi är alla bara gamers. Punkt. Så. Det är liksom, alla får spela med alla. Det tycker jag låter jätteschysst och bra. Liksom. Det tillåter ju ha kvar den här exklusiviteten på något sätt som de har kommit till att ha sig. Men samtidigt att det inte liksom straffar folk som har en helt annan, en annan konsol, så att de inte kan spela med sina vänner, som Danny säger. Liksom, så. Precis. Så att jag tror då att hur mycket bullshit PlayStation eller Sony än pratar liksom angående, nej, det kan bli svårt, nej, jag vet inte riktigt om det funkar. De kommer fixa det på något sätt. Så kommer de fixa det. Ja, det är alltså visst, det låter ju onekligen trevligt, men alltså man måste ändå inse att de här systemen är byggda av olika, på olika sätt, olika standards och sådär. De är liksom, det är inte som att man bara liksom kopplar ihop dem direkt, utan då måste man bygga ett mellanskikt så att säga. Det är, det är inte så lätt som man kan tänka sig. På tal om det, så gick de ut och sa att det var ju upp till spelutvecklarna om man ville att spelen skulle kunna vara cross-platform. Och då tänker jag, pratade med Fredrik om det här sist, att det borde i så fall vara enklare från spelutvecklarna när de ändå gör. För att om vi tar till exempel The Division, det ligger på en server. Och både PlayStation och Xbox måste ändå koppla upp på servrar som de har uppe. Så varför inte försöka integrera dem därigenom? Som de sa, att det är ändå, för spelutvecklare borde se det som ett plus att folk spelar mot varandra. De säljer spel. Folk kommer inte vara liksom exklusiva, de säljer spel, vilket som ju. Så för dem borde vara plus. Ja, öppna upp det helt enkelt för dem. Det, sen kan ju PlayStation säga, gud, kommer inte det här spelet vara exklusivt och konsumera mot varandra. Så att ge oss mer valmöjligheter helt enkelt. Här ligger ju Microsoft, tror jag, med en viktig beståndsdel, för de är de som just nu går ut med mycket cross-platforming mot PC. Och ju mer de pushar, desto mer kommer folk, alltså gamers, liksom säga, men varför kan inte jag på PS4? Alltså det här kommer förr eller senare Sony märka av på ett eller annat sätt, om det blir stort på cross-platforming på Xbox One-sida. Jag tror att om de faktiskt får det att funka väldigt bra på sin cross-platforming på Microsoft, så kommer vi se någon form av reaktion från Sonys sida till slut. Mm. Sen om det kommer funka i slutändan, ja, det får vi se. Men vi får hoppas att Microsoft kommer dit. Jag tror nog att även om det blir dåligt från Microsofts sida, så kommer Sony komma in där för att försöka bräcka dem. Så att det är mycket möjligt också. Jag tror det kommer hända för det. Alla vill ju vara bäst. Så ja, är det. Precis. Speciellt de där två. Ja. Ja, det är intressant. Vad har vi mer då, om vi hoppar vidare då? Yes, vi har, det här var en ganska intressant nyhet tycker jag, och det är Xbox igen, eller Microsoft helt enkelt, att de går in för att man ska kunna dela spel digitalt, alltså spela ut sitt digitala bibliotek med andra, alla Steam som familjedelning och sånt. Och det kan vara väldigt intressant, för att det här är ju bara något för att äger du en fysisk kopia, så du bara går över och lånar ut den. Ifall jag har ett spel kan jag bara gå och freka lån, så du bara går över och lånar den skivan. Har vi köpt det digitalt, helt annan femma, det är lite svårare. Och de har inte gått ut med det liksom att det är satt. Nej, det här, så att säga, utan de har bara sagt att idén om det är något de håller på att precis, över. De ser att det kan vara någonting, att det kan eventuellt vara någonting kan tänka sig att göra. Hur det skulle funka, helt annan femma ju, ifall de skulle göra samma sak som Steam har med familjebibliotek. Det kan jag se som en lösning ju. Men frågan är hur man gör det då på temet i sig. Ska man liksom ha den här vännen, och jag säger att den här vännen får låna just de här spelen, eller ska man göra något sånt? Ja, jag menar vi har ju till exempel på, ja, är det PS4, jag vet inte hur det är på Xbox One, men jag har ju flera profiler på PS4 och de olika kan ju köra några av de där spelen som jag har köpt liksom. Jag tror det är kanske liknande familjedelning eller något som finns på Steam. Alltså ifall du har spel på konsolen, så kan alla profilerna spela spelen ju. Så är det ju. Så det blir ju någon form av utveckling på det där liksom, i så fall. Om man kunde liksom, jag delar ut till Rob så att han sitter i Stockholm och så kan han lira det. För det är där den stora skillnaden blir då. Och sen framförallt för att kunna öppna att man kan spela samtidigt. Om det ens går liksom. För på Steam går det ju inte liksom. Om jag delar ut till dig, Danny, till exempel, och spelar på Stardew Valley, så kan inte du göra det samtidigt, men du kan köra någon av de andra spelen jag har. Yes. Jag köpte Stardew Valley idag förresten. Ingenting. Bra, då kan jag spela det sen som du har delat ut ditt Steam. Det kan du. Till mig. Det kan du. Yes. Men det här är en jätteintressant nyhet, och det är ju någonting som de har. Jag menar, när de först introducerade Xbox One så var det ju snack om det här att det skulle inte vara någon läsare, utan det skulle vara bara digitalt och det skulle vara uppkoppling konstant och så vidare. Långsamt men säkert så rör vi oss dit, känns det. De börjar treva in här på det här området igen nu. Med skillnaden att nu får vi förhoppningsvis då det bästa av två världar. Både de fysiska och en digital modell där man kanske kan dela i framtiden, förhoppningsvis. Nej, jag tycker det här är intressant, och jag tycker det är ett stort steg i så fall, för att att man kan låna ut spel, för att det har ju varit någonting som alla games har kunnat gjort, att kunna låna spel till kompisar, eller bara för att kanske eventuellt testa ett spel, se är det någonting att ha, ifall det är ett riktigt bra spel. Man tänker att men Fredrik spelar ju det här spelet hela tiden, men jag vill låna så jag kan spela på, men jag har testat, men då går jag och köper istället för att ha sånt jävla bra spel. Liksom, en försäljningsgrej helt enkelt. Steam ser jag på det sättet. Jag har ju testat massor. Fredrik delar ut sitt bibliotek till mig och jag delar till honom. Så att då har jag kunnat testa massor som spel som jag sen kan skaffa själv. Som jag märker att men det här är skitkul. Det vill jag ha själv. Så att jag kan spela med Fredrik för ett co-op-spel eller med vem som helst. Det är ett bra försäljningsknep. Precis. Testa på sen ifall du tycker riktigt om det. Köp det. Ja, men det är en bra nyhet. Och vi hoppas att den blir realiserad framledes. Mm. Sista nyheten då? Sista eller nyheten. Ryktet, sista, precis, det är ryktet. Har ni inte skopat salt här nu så ta fram den. Det här är att Sony håller på att ska eventuellt utveckla en PlayStation 4.5. Då får du kunna köra 4K-upplösning på spelen. Ja, har ni alla mycket salt ännu i näven som ni kan slänga? Jag har alltid mycket salt. Badkar med salt här. Jag är alltid saltad. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om det här. Det är som jag sa förut att ifall de då gör det här, jag tänker så att jämföra, det här är samma sak som med den nya 3DSen, att de nya spelen kommer du bara kunna köra då med den nya 3DSen. Jag tror de sa det om något nytt 3DS-spel. Ja, ifall du ska köpa det här spelet så har du den gamla 3DSen, köp det inte i så fall. Jag kommer dock inte ihåg vilket spel det var just nu. För det var liksom Super Mario var det väl det som kommer snart. Nej, förresten, ibland ihop med Wii U. Men det finns ju, det kommer ju komma lite som de hade på Nintendo Direct. Det här ser jag samma sak. Fast det här är samma, det kommer bli samma, kommer ni slänga tillbaka samma argument som det här när vi tog upp med Xbox, som skulle kunna bli uppgraderingsbart. De kommer ha en basis för spelen och sen är det bara att liksom, ifall du har en 4.5 så klart kommer du få lite extra fördelar, lite extra lull. Men att, vad tror ni? 4.5, skulle det vara en bra idé? 4K, är det så jätteviktigt? Ja, det. Alltså, det är väl samma, det är lite samma princip som de gjorde med de andra. Jag menar, så länge de gör någonting mer än bara tillåter 4K upplösning liksom, att de kanske fixar någonting annat in i spelet, så kan det, precis som de gjorde med slim-versionerna av Xbox och PS3 liksom. Så länge de gör någonting sånt så känner jag att då kan det ju vara värt det i så fall. Annars är det bara 4K upplösningar, då kommer det finnas typ 10 pers som köper spelet. Köper det. De som Carl till exempel, som är så jätteupplösningskåt liksom. Nej, det är bilduppdateringsfrekvensen som är viktig. Whatever. I alla fall, jag tog det som exempel, men det kanske inte var det bästa. Men sådana som är riktigt så här bilduppläsningskåta, sådana människor kan jag tänka mig. Och det är väl typ så här 15 pers i hela världen. Jag vet inte, som skulle lägga ut pengar på ett nytt sånt bara för att liksom. Ja, låt mig säga så här då i så fall. Att det är väl ytterst få som i nuläget har, alltså marknaden för en sån här enhet är ju ganska liten, för att 4K-tv-apparater är inte så utbredda som de kommer förmodligen bli inom typ 5 år. Liksom. Nej, så just nu finns det definitivt inte marknad för det, för att vilka sitter med 4K-tv? Hur många, alltså. Vadå, Carl försöker säga att du inte har en 4K-monitor? Jag har ju 3 stycken 10, alltså jag är nästan där, för jag har 3 stycken 1080p-skärmar, så skaffar jag en till så blir det 4K. typ. Oh. Yes. Är det nära nog, eller? Det blir jättebra. Tysk kaffe. Ja, nej, de får väl göra som de vill, men det är ju, jag vet inte. Personligen tycker jag, ifall de ändå håller på att göra något sånt där, varför kan man inte bara döpa om det i så fall till VR också, ha en som är med lite mer krämig för att kunna verkligen få ut kraften av VR i så fall. Och göra en exklusiv bundle med något sånt där. Vill du verkligen, vill du bara spela VR-spel, köp då PlayStation VR bundle. Ja. Ja. 600. Vi låter den här Sony-nyheten lägga sig ner och dra åt sig lite fukt, helt enkelt. Kanske få lite väta på sig och dra åt sig och suga upp. Och så går vi vidare. Vad långt utdraget det blev där. Vi går vidare till. Kan det bli längre? Ja, det kan det, för nu går vi till veckans diskussion. Den här veckan så har vi ju som sagt nöjet att ha med Fighton. Och varför inte prata om nätmobbning, som är ett dels väldigt viktigt område för oss alla, men ett område som jag vet att Fighton har pratat mycket om. Och det är ju liksom nätmobbning, hur man bäst motarbetar den och hur man respektfullt tar fram ett beteende för sig själv eller för andra och så vidare. Så om vi ställer en liten öppen fråga först till alla. Har ni varit med om nätmobb mot er själva någon gång? Jag svarar rätt snabbt och det är nej. Förutom ni tre andra som sitter här som mobbar mig på en veckovis på här på podden, så utöver det, nej. Jag har faktiskt inte varit med om någonting sånt, men så är inte jag aktiv ute på nätet på det sättet. Det är mest inom våran egna grupp. Så där. Precis, där kom det. Nej, alltså att jag har inte varit med om någon näthat eller nätmobbing överhuvudtaget. Så inte själv eller delat ut. Mm. Alltså, jag ville egentligen bara inflika. Jag tänkte att det här är en stor fråga för mig. Mm. Kan jag säga. Jag själv har utsatt för det, tycker jag då. Jag skulle bara vilja konkretisera, vad är näthat? Mm. Får jag göra det? Det är en snabb mening. Bara, go ahead, kör hårt. Alltså, näthat innebär ju att man blir kränkt, förolämpad, sårad eller förutmjökad via internet. Och det kan handla att någon lägger upp bilder på internet mot din vilja, eller att någon skriver något nedsättande om dig på ett forum eller sprider falska rykten. Mm. Det är ju själva konsensen av vad som är näthat. Och ja, jag bröt din frågeställning nu till både Rob och Karl här som gick ut också. Frågan är vad är näthat? Mm. Men det är intressant. Vi kommer väl återkoppla där till din personliga upplevelse kanske. Men jag tänker, Kalle och Rob, har ni fått lite näthat på er vid något tillfälle så att säga? Ja, jag spelar mycket CSGO om man säger så. Och tyvärr så är det ju så att i alla de här stora online-spelen, alltså jag tänker LoL, Dota, CSGO, där det är väldigt tävlingsinriktat, oftast lagbaserat, så kan det bli väldigt ofta en negativ miljö liksom. Just för att om jag spelar dåligt så kommer det tynga ner laget som helhet, och då kommer det komma mycket frustration och både det ena och det andra från lagkamrater, speciellt eftersom de är då helt anonyma och kommer inte möta några konsekvenser. Så det är väl på senare tid sådär, men alltså det som vi pratade där det är liksom närmare folk som jag nästan känner som följer med mig på nätet, det har jag inte upplevt. Men däremot liksom allmänt liksom giftig community, det stöter mig på mycket. Och det har man lärt sig att hantera, för det man lär sig när man spelar CSGO länge är att det finns liksom ingen idé att käfta emot. Det spelar ingen roll vad du än säger, hur du än säger det. Om du blir arg mot dem, då blir de bara ännu argare. Om du försöker resonera med dem, det spelar ingen roll heller, för de tycker fortfarande du är dum i huvudet. Det spelar liksom ingen roll. Så att man liksom lär sig att ja, men, antingen så säger jag ingenting, eller så försöker man bara hålla god ton hela tiden. Ja, de säger att man är fullkomligt dum i huvudet och borde avsälja spelet, då skiter man i det och bara liksom fortsätter spela och försöker hålla igång det. För att det kommer bara tynga in i laget ännu mer. Liksom. Mm. Det är sådana grejer som jag har kommit i kontakt med. Ja, vad tråkigt. Ja, så är det ju liksom. Sättet man löser det är ju att man bara spelar med kompisar, men det är inte alltid man har den tillgång till 4 stycken att spela med. Rob, har du blivit påverkad på något sätt av det? Alltså, jag kom ju ut på nätet när jag var typ 13-14 år. Och det är över 10 år sedan vid det här laget. Så jag har stött på en hel del under mina år. Det har ju inte varit inte så mycket i spel. För när jag väl började spela online och så hade jag ju redan... Jag vet inte vad ska man säga. Jag hade redan fått ett ganska tjockt skin. Eller skinner, vad man ska säga. Lite så innan man... Innan dess. Men jag har ju stött på en hel del där jag var på så här forum och sådana grejer innan det. Och när man pratade med folk och så där. Och jag skäms ju lite över att säga det också. Men i mina yngre dagar så var det väl så att jag bidrog till det också. Till en viss del. Det var ju inte någonting som jag insåg under den tiden, men i efterhand så har jag ju sett vad jag själv gjorde för någonting är ju precis det som jag själv har blivit utsatt för och så. Så att, hur har du liksom utvecklats på utifrån den liksom lärdomen så att säga? Har du själv liksom en annan tankesätt nu när om du spelar online liksom eller något? Alltså jag brukar inte ta det så hårt mot mig själv. Jag känner folk som verkligen tar åt sig när någon säger någonting eller säger dumheter. Så där. Jag kan ju fortfarande bli arg och liksom bli irriterad. Och ibland kanske till och med säga ifrån eller vara lite småhatisk tillbaka. Men det är ju oftast när det är någon som verkligen har tryckt på mina knappar under en längre period. jag är väldigt, det är väldigt svårt för mig att bli arg och mm. eller bita tillbaka på det sättet när det kommer till folk som jag inte känner. Då är ju frågan liksom, hur sätter man då ner foten? Jag som inte har, jag skulle först säga tyvärr, men det är ju inte tyvärr. Hur sätter man liksom ner foten på ett respektfullt sätt i till exempel en spelsession om någon börjar bete sig illa? Och om någon beter sig illa mot någon annan, hur ska man bäst ta itu med det? Hur ska man liksom ta sig an det som händer där ute? Vad tycker ni? Om vi börjar med fighten. Alltså, det viktigaste tror jag är att aldrig acceptera det. Mm. Jag själv, alltså, frågan först var ju där, liksom, har vi blivit utsatta för det? Mm. Jag har ju blivit fysiskt angripen. Jaha. Det har ju varit stenkastning och det har varit scams, eller vad heter det, man har ringt polisen och de har hållit på. Det har varit jättemycket sånt här. Jag tror att det är viktigt att lyfta upp det till ytan. Mm. Till syvende och sist, att du får höra att du är en idiot en gång, det kan man skratta och le åt. 10 gånger kan du fortfarande skratta och le åt. Men du bara får höra det 100, 150, 200, kanske 1000 gånger att du är puck och idiot, att du inte är värd någonting. Då börjar du snart tro på det. Mm. Jag tror det viktigaste vi har att göra, det är inte att vi kan bromsa där vi är idag. Vi kan inte sätta ner foten och säga stopp. Vi kan inte lagmässigt säga nej. För att vi har redan passerat gränsen för vad som är nej och inte nej. Mm. Det är väldigt svårt att definiera vad som är läskigt. För det som är läskigt för mig är kanske inte läskigt för dig och så vidare och så vidare. Nej, precis. För det är ju så att, jag menar, det mest vanliga idag, har alla rätt att skriva precis vad de vill på nätet? Nej, det har de inte. Regeringsformen, yttrandefrihetsgrundlagen och Europakonventionen ger oss rätt att dela med oss av våra tankar. Alltså fritt uttrycka våra åsikter och sprida information. Men det måste också göras under ansvar och med hänsyn till andra lagar. Mm. Så du får inte säga vissa saker med hänvisning till att jag får säga vad jag vill. Precis. Och det är ju många som drar till sig den nästan som en floskel i många fall. Som att ja, men det är fritt att säga vad man vill. Men det gäller att veta innebörden vad man säger. Och det är där som det faktiskt fallerar för många. Liksom. Ja, och jag tror också det är väldigt viktigt att vi börjar. Vi har ju det klassiska skolåldern. Mm. Jag menar, kommer du tillbaka till sportlovet som vi precis har klarat av här i Sverige idag. Så är det ju faktiskt så att fröken ställer alltid, eller läraren ställer alltid frågan vad har ni gjort. Mm. Man har åkt skidor, man har spelat fotboll, ja, whatsoever. Mm. Men att man har cosplayat som Ash Ketchum, fröken fattar ingenting. Men däremot säger att ja, när jag har spelat fotboll eller jag har varit och tittat på Zlatan eller jag har varit i, precis, England, då kan fröken eller läraren eller skolan reagera på det och agera med det materialet. Mm. Men de har inte den blekaste aning om e-sportsvärlden. Nej. Som idag omsätter miljardbelopp. Och jag tror också att e-sporten, jag som streamer, vi som tittare på det, har ett väldigt, väldigt stort ansvar att markera och sätta ner foten att nu är det bra. Jag tror det är väldigt viktigt att vi lär oss det. Och jag tror också, det finns en ny app idag som heter Periscope. Mm. Den är helt vidrig om jag får säga det själv. Här kan är det den man spelar in så här korta videos eller vad är det för något? Du kan livestreama med den. Du livestreamar med den? Det är Vine du tänker på, men Periscope är med att du livestreamar, okay, från telefonen. Jag hänger inte med. Periscope kan du alltså, nu tar jag till ytterligheter, för jag själv av nöje roat mig att surfa runt på den här, leta efter problem. Och det tog inte många sekunder innan jag hittade en 12-årig kille som ligger klockan 1 på natten och livestreamar från sängen. Okay. Det sitter på hans stream ungefär 500 personer och hetsar den här killen att göra saker. Nej, fy. Och här är vi idag. Frågan är, vem ska sätta ner foten? Jag tror att skolan har ett stort ansvar. Mm. Föräldrarna måste ta ett mycket större ansvar. Mm. Jag har mina katter som lever över här bakom. Jag försöker titta argt på dem. Det hjälper inte. På tal om ett ansvar. Jag tror att föräldrar och vi vuxna måste sätta oss mer in i den världen där ungarna lever i. Mm. Vi måste, som jag sa, i den här Mesh Ketchum, vem vet vem han är? Men det handlar om att föräldrarna finns där ungarna finns. Precis. Där kan jag hoppa in lite. Jag har ju en 12-årig dotter som spelar mycket. Och jag försöker spela med henne. Jag försöker veta vad hon gör i den mån som gör att jag inte framstår som typ den här jätteäckliga gubben som bara hela tiden frågar vad gör, utan på ett respektfullt sätt försöker liksom, ja, vad gör du nu? Och sen om hon inte vill säga fine liksom, men jag har i alla fall försöker ha koll och försöker vara med på det. Och då tänker jag med såna här liksom som Periscope som du sa, så det är ju någonting som gör att man märker ju nu för min del att det här, jag har inte koll på den. Hur får jag koll på det? Hur tar jag reda på någonting som jag inte ens vet existerar? Finns det några forum som är bra? Finns det några platser? Finns det någonstans ute i samhället? Eller något gaming community? Vad för tips skulle du ge till en sån som mig som sitter med en 12-årig dotter som jag tycker mig har ganska bra koll på, men som vill på något respektfullt sätt ändå liksom få lite bättre inblick? Finns det någonting där? Alltså, det bästa du kan göra är vara runt och lyssna. Mm. Öppna öronen. Alltså, lyssna mer än vad du pratar. Mm. Och försök förstå och hör hur hon uttrycker sig. När du inte förstår, googla dig fram. Precis. till vad det är hon säger, eller han säger. Mm. Det finns idag en bok som heter Svensk e-sports Code of Conduct. Precis. Som är från Respect All Compete. Nu är det väldigt inriktad mot svensk e-sport. Precis. Men e-sporten sker på webben. Och i den så finns det, den är inte speciellt tjock och den är inte speciellt jobbig. Och det är breda rad texter och stor text. Det är till och med lite bilder för den som tittar på det. Liksom. Där finns det några konkreta här etiska regler och hur man ska uppföra. Så där finns det också liksom ett tips då till spelare, arrangörer och även föräldrar. Mm. Ett enkelt sånt här. Den finns att ladda hem som pdf. Du kan också få hem den via snigelpost. Mm. Ett enkelt. Ja, precis. För det var intressant. För just den boken var min nästa fråga egentligen. För den här e-sportsbok om Code of Conduct, den kom ju inte ut för allt för länge sedan. Men hur pass viktig var den boken för e-sportsvärlden, eller rent allmänt för gaming-communityt i övrigt, anser du? Jag tror att den är en... Som du säger, det är svårt för folk att veta att den finns om inte vi berättar att den finns. Mm. För en ny arrangör så är den, tycker jag, väldigt viktig. Den tar upp hur du jobbar med e-sporten när du ska spela, alltså arrangera turneringar. Men det handlar också lite om hur du ska agera vid sidan om. Och även sätta upp etiska och tydliga riktlinjer för saker och ting. Att man ska även koppla liksom de etiska reglerna mot anmälan. Att man ska liksom vara tydlig i handlingsplanen om det händer saker och ting. Men det är i alla fall en start. Mm. Och det var som vi pratade om tidigare här när det gällde mig, att allting börjar med ett steg. Precis. Och kan den här hjälpa? Och den är ju framtagen av många utav Sveriges största arrangörer. Mm. En arrangör då i Stockholm till exempel, om jag nu får säga varumärken, det vet jag inte, men det kanske jag får. Ja, det får jag. Absolut. Ja. Dreamhack till exempel, världens största LAN, har varit med och skrivit i den. Du har en annan streamer som heter Dreish, eller Papa Dre. Madelisk har varit med och skrivit i den, som finns med. Okay. Acke, välkänd. Mm. Och en hel del annat. Även organisationen Friends ligger ju bak. Mm. Alla de här har varit med och fört in sina tankar. Och den är på 40 sidor, tror jag. 40-42 sidor. Mm. Enkelt, bläddringsbart, lätt att ta till sig. Men jag tror att vi som vuxna har ett väldigt, väldigt stort ansvar att markera vad som är rätt och vad som är fel. Precis. Och jag menar, jag ser ju själv, det går ju inte en morgon utan att jag måste ha 10 moderatorer med mig. Mm. Jag skulle inte klara mig en dag utan mina moderatorer. Jag skulle gå under rent bokstavligen och få lägga ner streamen om inte jag har volontärer som arbetar mot näthat, mobbing, ofredande, förtal, hot, olaga hot. Vill du säga något där nu? Nej. Jag tyckte jag hörde det. Jag var på vägen, men att fighten fortsatte där så... Mm. Men, ja, det är ingen fara där, säger jag för Dannys del. alla talar för tydligen med mig ändå, ja. Så det spelar ingen roll, så jag är van. Nej, men det här är ju jätteviktigt framförallt tycker jag. Och jag funderar ju mycket på just hur det idag påverkar mina barn till exempel. Och så. Men jag funderar också då just nu, liksom, har det sen... Jag menar, sen e-sporten blev självklart del i, liksom, i gaming-communityt, så har det ju, vi börjar ju alltid någonstans och sen så förhoppningsvis så utvecklas det och blir bättre och bättre. Hur ser du? Idag har vi fått ut Code of Conduct, boken från svensk e-sport. Hur ser de 5 år? Ser du förhoppningen om att vi kanske har fått ett betydligt bättre gaming-community, eller är det någonting som sker inom olika delar av communityt, som att vi har speldelen, vi har streamingdelen, vi har YouTube-delen, eller kommer allt ske liksom simultant? Vad är dina tankar angående just hur det ser ut om 5 år till exempel? Oj, återigen världens bästa fråga. Gud vad bra, jag gillar det här. Jag tror att de polisiära myndigheterna måste bli mer kunniga på området. Mm. Jag har den stora förmånen att vara inbjuden som föreläsare när det gäller just nätmobbing. Hos dem, och ska försöka utifrån mitt perspektiv som streamer berätta om min vardag. Och även visa utdrag hur det ser ut. Mm. Hur det ser ut om 5 år, ja, det beror ju faktiskt på de stora jättarna själva. Mm. Vad ESL, vad Dreamhack och Riot gör och själva markerar vad som är rätt och fel. Mm. De har i många avseenden agerat utifrån fysiska hot, och det har till och med förekommit våld, och agerat utifrån det. Mm. Det är ju jättebra att de gör det. Jag tror också att de måste sätta hårt mot hårt. Mm. Idag använder de sig, nu kanske jag gör bort mig, jag vet inte. Men idag använder de själva naturligt plattformen Twitch. Mm. Och sänder på. Men då sänder de ju också en signal att det är okej. Okay. Vara på Twitch och bete sig. När de själva har skrivit en bok om svensk e-sports Code of Conduct. Mm. Frågan är, det kanske är dags för dem att ställa krav på sina leverantörer. Att följa e-sportens Code of Conduct. Jag vet inte, det kanske är ett långt skott, ingen aning, men jag hoppas att vi någon gång kommer dit där faktiskt man börjar få en leverantörsansvar. Vi har idag ett leverantörsansvar på mat eller dryck eller ja, importerade produkter eller vad det nu kan tänkas vara, att vi ska liksom nå mål. Mm. Tänk nu om e-sporten själva med alla dessa arrangörer kan börja ställa krav på leverantörer. Vi släpper den här plattformen om ni inte följer den här riktlinjerna. Precis. Det är ju bra ifall vi kan ställa de kraven. Det är ju en klar markering, så att vi accepterar inte att ni låter det vara så här. Nej, alltså Twitch idag har ju en helt öppen chatt. Yes. Och det står i deras användaravtal att jag kommer inte ihåg exakt vad som står. Jag tror att vi ansvarar inte för vad som skrivs i chatten, utan det är var person står för vad de skriver. Antar att det är den där vanliga uppdragningen av regler. Men den har vi också på Aftonbladet. Ja, nu säger jag varumärken här, jag bara spottar ju mig. Och okej. Expressen och Dagens Nyheter och alla de här plattformarna. Men de har ju ett utgivningsansvar, ett utgivningsbevis som de sedan modererar efter. Mm. Vi jobbar ju med sekund. Och vi pratar pixlar igen. Vi jobbar med pixlar och mikrometrar när vi spelar. Och chatten är också en naturlig del att föra fram en konstruktiv kritik. Tänk på det här, köp en smoke nästa gång du ska springa på lången, liksom. Eller liksom, att vi lär oss. Men idag har vi inte en möjlighet att agera mot chatten och stoppa problematik. Man kan rapportera, men oftast händer ingenting. Jag vet inte riktigt hur framtiden ser ut. Jag vet inte ens om man tycker... Det låter ju som att jag låter att blä och tvi och usch och lägg ner om du tycker det här är så tråkigt. Ja, jag vet inte. Men alltså, det är ju en fantastisk plattform. Mm. Där många kan få uttrycka sig. Alltså gaming talkshows, creative och alla de här bitarna finns. Alla får en möjlighet. Det är underbart. Men vi är inte riktigt i målen. Det är underbart ifall folk håller sig i skinnen och håller fulheten ifrån helt enkelt, för det är ganska blant där. Ibland håller käften från att säga så dumma. Det finns många saker som bara folk slänger ut för stunder som de kanske inte menar, men att det är fortfarande, man måste lära sig lite vett och etikett. Mm. Ibland måste man faktiskt hålla käften, eller i det här fallet hålla fingrarna i styr och inte skriva dumma saker. Ju. Det finns ju personligt ansvar. Ja, men det är ju också det här. Jag menar, alla kan inte vara proffs på Twitch. Alla kan inte vara proffs på CSGO. Jag menar, hur skulle det se ut om jag och Kalle springer runt och liksom beter oss som Globals, även om vi är Globals eller inte Globals. Vi måste få vara nybörjare. Mm. Ja, precis. Vi måste få göra misstag, vi måste få springa baklänges och bete oss liksom, och vi glömmer köpa saker och vi skjuter på fel ställen och vi beter oss liksom. Det låter som Kalle vardagsvis. Ja, det här är ju precis. Det här handlar ju också om just att det finns ju människor som helt enkelt går in i spel för att de vill spela och ha kul. Ja. Man får inte glömma det är jätteviktigt. Precis, det ska man absolut inte glömma. Utan det som du sa där, om jag ska summera upp lite grann, jag tycker också för den delen att distributörer, alltså de som faktiskt är de som förser communityt med möjligheterna för e-sport, att de ska ha ett större ansvar. Ett bra exempel, nu har det inte så mycket med e-sport kanske, men GDC gick ju av nu stapeln här i veckan, Game Developers Conference, och de hade på sina pelare ut runt i utställningshallen stora tydliga code of conducts regler satta överallt tydligt, och det är ju så att, tycker jag, om man ska se det här positivt som någonstans måste, är att vi har kommit en bra bit. Idag så har vi många som har bra förståelse för det här, som ser mörkret i vad nätmobbing betyder och vad det innebär. Och det finns de som faktiskt aktivt arbetar med det. Och ju mer vi tar oss an det, desto mer kommer de där uppe och de där nere faktiskt märka och faktiskt ta åt sig. Så ju mer vi per person faktiskt säger nej, eller säger det där tycker jag faktiskt är fel, desto snabbare kommer vi till ett bättre gaming community. Men Fighton och Kalle och Rob och Danny, det här får bli slutet på veckans diskussion den här veckan. Nästa vecka är påskvecka och vi vet inte riktigt hur det ligger till med vår sändning då, men det kommer bli förmodligen någon veckans diskussion med lite påskanknytning, vi får se. Vi har inte riktigt bestämt oss vad det blir för något där än. Vi kommer även följa på uppföljningen av utmaningen där Lotta, som tyvärr inte kunde vara med idag, kommer följa upp på ett roligt spel. Vad heter det? Jo, det heter Murdered Soul Suspect som hon fick ta sig an. Men mer om det nästa vecka. Nu hoppar vi vidare till övriga nördämnen. Och här så tänkte vi lite kort ta och bara snacka lite om den lilla nyheten om att Indiana Jones 5 är spikad. Och Harrison Ford är på och Steven Spielberg är på. Men frågan är, blir det här bra? Eller yes, blir det Crystal Alice? Skull 2. Crystal Skull 2, kom igen! Mer Kjellibuff! Mer Kjellibuff! Om vi säger så här, ingen Kjellibuff, ingen fjompig alien story, det ska vara som de första filmerna helt enkelt. Ingen atombomb och kylskåp. Inga atombomb eller kylskåp. Det får nog det. Inga CGI-animerade apor och töntig fäckning mellan två bilar, det finns gränser. De hade ju ett koncept. Konceptet var nästan i varje del någonting ur Bibeln. Mm. Du hade arken, du hade, eller ja, tvåan, nu sa jag helt fel kom jag på. Men jag tänkte på trean, där är ju heliga graalen. Glöm tvåan. Yes. Men det var ju alltid någonting så här riktigt mytiskt och så här gottigt. Och sen kom de med aliens. Alltså ja. jag har ju varit en sån som försvarar femman dit, eller fyran dit. Så på det sättet att jag gillade konceptet som de la fram med den nya biten av Indiana Jones då, liksom. Mm. För att eftersom de sa ju det att de representerade ju sin tidsålder lite. Mm. Eller, i och med att, ja men, vad var det på typ 40-talet? Det var ju mer äventyr och den typen av Indiana Jones liksom. Jag kommer inte ihåg vad de var baserade, men det var ju vissa så här serials som gick just då som var mer så här mytologiska sådana grejer liksom. Medans 50-talet var ju mer science fiction, det var ju lite mer sådana grejer, så att de representerade det i Indiana Jones liksom. Eller var det 30-talet var det ju först i de första filmerna. Medan 50-talet var ju lite mer, det var ju mer science fiction, det var ju alla de här liksom, vad fan heter de? De där science fiction series liksom, såna grejer. Och de representerade det då i Indiana Jones. Och det accepterar jag, De kunde ha gjort det mycket bättre dock. Har absolut ingenting. Premissen kan ju vara intressant. Det är just utförandet som det föll på mycket. Jo, nej, precis. Om de väljer att förfölja med att ha någon form av science fiction plot eller liknande i femman också, jag kan acceptera det så länge de gör det bra. Det är det. Så länge det fortfarande känns som en Indiana Jones-film. Mm. Det är det. Ja, jag kan säga, jag är ju en sån där inbiten Indiana Jones-fantast. Så jag ser fram emot femman oavsett faktiskt. Visst, han är pensionär idag, det är som Ford i princip. Men vi blir alla yngre och äldre samtidigt. Så vi får se vad det blir av det. Steven Spielberg är ju inte riktigt den som gör dåliga filmer. Han har en väldigt hög lägsta nivå, om vi säger så. De hade ju inget, George Lucas verkar ju inte vara attached heller, vilket är ju någonting som är, det är, han har ju varit med och haft ett finger med i spelet i alla de andra filmerna, så att vi får ju se vad som blir utav det, om det blir bättre eller bättre, helt enkelt. Ja. Men där har vi, det är ju en liten nyhet, men vi tyckte det var lite kul att ta upp den ändå. Och angående just att ta upp saker, vi har ju fått lite lyssnarmail. Så om vi ska hoppa över till den sista delen nu här som är lyssnarmail. Rob, har vi några roliga mail som vi skulle kunna ta upp? Roliga vet jag inte om de är. Men har vi några intressanta mail då? Har vi några mail? Ska vi ge krav på att de ska vara intressanta och roliga här också? Då vet jag inte riktigt om vi kan... Ta någon bara. Ja, vi plockar den här till att börja med. Vi har en som från Tobias här, eller Tobbe, han säger: hej gänget, såg att ni ska få gäst på lördag, ska bli kul att lyssna på. Det är bra, hoppas du lyssnar nu. Bra. Jag kan inte på lördagar följa er Twitch och brukar alltid lyssna på min mobil, men det ska bli kul oavsett. Jag gillar hårdvara, tänkte höra vad ni alla sitter på för datorer och vad ni har för mickar och headset. Ja, Fredrik, vi kan börja med dig. Vad har du för dator och vad har du för mic och headset och så? Jaha du, då börjar jag med mig. Ja, vad roligt. Ja, om vi ska börja med utrustningen då. Jag sitter på ett headset som är en, vad heter de? Corsair H2100. Det är ett trådlöst litet headset. Funkar bra. Jag har blivit van med trådlösa. Så nu försöker jag hitta ett nytt headset. Mest för att jag vill ha ett nytt. Så. Det är inte något fel på det här, men så. Jag har en röd mic. Det är en studio mic i princip. USB-matad. Med popfilter och hela fadrullar. Datorn, är folk verkligen intresserade av det här? Vi har ju fått en fråga för det, så ja. Det är uppenbarligen. Jag har en i7a 4790K, 4 GHz, 16 GB RAM. Jag har 4 GB grafikkort R9. 290. Jag har Circus 4-5 terabyte. Är det något mer man behöver veta? Nej, det är en bra. Så, bra. Då får du, nu får du hoppa snabbt vidare till någon annan. Ja, Danny. Ska jag svara? Jag har en dator. Det var en bra beskrivning. Yes, om vi säger så här, min dator är inte värd att nämna mycket vad den är, för att det är en gammal skruttdator. Jag har den bara mest för att jag ska kunna köra det här. Kort och gott. Jag kör en Samsung C01 U Pro och jag har ett SteelSeries version 2 headset. Kort och gott. Det funkar riktigt bra. Vi hör ju på ljudet. Det är helt okej. Du låter så mumsig. Jag låter väldigt mumsig när jag pratar så här. Yes. Det är det jag alltid brukar säga. Att den... Micke får mig låta mumsig. Rob? Ja, vad är det? Vi går vidare till Carl. Vad har du för någonting? Sitter du på för någonting där? Vad fan ska man börja från någonstans? Okay, min dator är 4670K, i5, 16 GB RAM och en R9280X. Det är viktigast på den fronten. En SSD och lite hårddiskar. Sen så har funk, mus och tangentbord, Q-pad, QH90-lurar, samma mix som Danny, en Samsung C01 U Pro. Det var jag som gjorde proof of concept på den där, så köpte Danny likadan efteråt. Ja. Och det låter ju helt okej faktiskt, med tanke på att det är en USB-mic. Jag är jättenöjd med den faktiskt. För det här enda målet så var det jättebra. Mm. Ja, men det är jättebra. Fighton, vill du... Ja, jag kan börja. vi har gott om tid, så det har precis tagit upp alla monitorer och sånt här. Just det. Nej. Stopp, jag måste nämna. Jag har tre skärmar också. En 144 Hz BenQ och sen så två stycken vid sidan om ställda på varandra. Det var allt. Jesus. Ja, det låter något. Vad fan ska jag sitta med? Asus Z97 för gaming-PCn. Intel i7-4790K, 16 GB RAM, ett GeForce GTX 970, tre stycken Asus 24-tums skärmar, och det är bara för spel-PC. En KD-PC har ju också 9-7-4790, 3,6 GHz, 8 GB RAM, capture-kort. Micken är både Teknica AT2020, en mixer, en Zenyx då från Behringer. 16 kanal i sådan, inte GTX 550 GPU. Fortsätta stund till, alltså jag har hur mycket grejer som helst. Du kan ju ta ditt mic och headset så avsluta med det. Headset är Sennheiser Game Serie Zero, och micken är en både Teknica AT2020. Nice. Jag själv här sitter på, alltså jag vet inte, det är skräpdator som är ett hopplock av en miljon olika grejer. Den är väl inte så jättebra på alla punkter. Jag har två skärmar, en som är har blivit slagen mitt på. Så den ser man inte så jättebra. Och så sitter jag på med ett HyperX Cloud 2 headset. Så att det var inte mycket mer med det. Vi går vidare i mejlet här och säger, jag gillar... Han undrar även vad Fightons favoritspel för PC är. Oj, favoritspel. Vi tog faktiskt upp det lite tidigare. Varför det så glömde jag bort det i huvudet. Simulatorspelet vi pratade om i början. Cities Skylines. Ja. Fruktansvärt roligt. Ja, men det är bra. Det är ett värt spel att ha på favoritlistan, känner jag. Absolut. Ja, han säger så här: ska fortsätta jobba nu, se fram emot söndag nu, hihi, ta hand om er boys and girls, hälsningar Tobbe. Tack. Så går vi vidare till nästa mail från Indra. Hej gott folk, jag tycker mycket om förra avsnittet när ni snackade om Doom, slakt är verkligen glorious, hihi. Därför vill jag fråga er, vilka era favorit slafsspel är, så att säga, vilka actionrökare tycker ni bäst om? Ja, Fredrik? Då skulle jag dra till med på senare tid Wolfensteins The New Order. Lite så här härligt slafsigt. Det låter så fel att säga så här, men det är härligt. Mycket slafsigt. Köttfärs. Mycket köttfärs. Men ja, det är nog mitt som jag kommer på så här på rak arm i alla fall. Okej, Danny. Oh, Jesus. Barbarian, ja, jo. Det är inte så slafsigt direkt, liksom, att hugga på huvudet. Det är inte att det liksom sprattar på. Nej, men jag skulle säga Doom 2, skulle jag säga. Jag tycker att det har en lagom mängd så där. Man kan ju gå vidare till Doom 3 och de efterföljande scener, och vi har ju de som komma skall och så. Men att Doom 2... brukar spel som brukar gå tillbaka till väldigt ofta. Okej. Carl? Ja, Vosniak i chatten kommer ju med ett bra exempel. Serious Sam, och jag älskar ju Serious Sam-serien, så det är definitivt en bra grej. Men jag skulle ju säga att Brutal Doom, vilket är en liksom mod till Doom, skulle man kunna säga. Det är väl den vidareutveckling eller vad man ska modernisera lite grann. Det är så här, de har piffat till allting. Det är mer slafs, det är mer blod på väggarna, det är lite finare animationer typ. Jag ser att de har skrivit den här Wozniak och Daniel Saxén skriver här liksom Postal eller Postal 2, vilket är också väldigt, väldigt bra och roliga slafs. Det är ju inte bara slafsigt, det är väl lite... Det är ett bra spel kanske, men slafsiga dem ju. Fighton, har du ett slafsspel som du tycker är bäst? Alltså det är inte min kategori. Nej. Jag är Diablo 1. Ja, så vi stannar där. Jättebra. Stämningen, monstren, skeletten, The Butcher. Jag tycker det är slafsigt. Eller slaktaren som man heter på svenska. Ja. Färskt kött. Ja, för min del så måste jag nog säga Dying Light faktiskt. Det är nog ett av de senaste som är väldigt så här slafsigt och lite slaktigt. Ja, vi går vidare. Sen apropå inget, jag hörde att ni kommer ha med Fighton och jag var nyfiken på om man spelar brädspel och om man gör det, har man något favoritspel? Ja, du Fighton. Har du något favoritbrädspel? Oj, alltså nu är vi tillbaka liksom på min hobby här. Alltså Dreamhack och man sitter med crew och man får de mest konstigaste spelen skickade till sig. Nej, jag spelar inte brädspel. Monopol, brädspel, jag vet inte. Sen håller de på med mycket annat sånt där vid sidan om, bakom kulisserna. Jag vet inte, men man ska sätta ett kort i pannan och springa runt och slå på varandra. Jag har ingen aning. Kul har vi i alla fall. Ja, det får räcka det som svar. Det är bra svar. Monopol denna. Är helt okej tycker jag i alla fall. Ja, det är trevligt. Hihi, får räcka. Ska jag lyssna på söndag? Ska bli kul att se om mitt mig får plats att tas med? Ja, det gjorde det. Hugs and kisses, Indra. Så har vi nästa mail från Dag här. Hon säger så här: hej! Jag har nyligen börjat lyssna på er och är nu uppe i avsnitt 49. Jag börjar närma mig vart ni ligger nu. Ja, du har vad? 15 kvar ungefär. Jag ville bara fråga helt enkelt om ni har någon spelmakare som ni ser extra mycket upp till eller bara respekterar på grund av dennes arbete genom åren. Ja, Fredrik, har du någon spelmakare här som du... Ja, som är huvudutvecklare kille liksom. Ja. Designer. Ja, ja. Jag spelar ju mycket Civilization. Och han som skapade det heter Sid Meier. Och David Braben var ju en kille som gjorde första Elite själv för länge, länge sedan. Och han har ju varit med och gjort en ny Elite Dangerous. Så de två är ju två riktigt bra, coola killar tycker jag. Ja. Det låter bra. Jag känner ju igen sig där lite. Men, ja, Danny, du då? Oh, Jesus. Frågor de ställer. Ja, jag vet. Ja, det är frågor. Jag måste tänka liksom. För en gång skulle ha ett bra svar på den här gången. Jag skulle nog ta i så fall någon som har gjort inslag på mig. Hironobu Sakaguchi. Nu kan du ta någon annan utan Sakaguchi som är skaparen av Final Fantasy. Skulle jag säga i så fall. Jag hoppas att jag säger rätt här just nu. Jag tar bara rakt från minnet just nu. Jag tror att han heter så. Men han skapade Final Fantasy, vilket jag har spelat fantastiskt mycket och spelar fortfarande väldigt mycket. Men det är färdigt svar. Carl. Tack, tack, jag vet. John Carmack. I och för sig många här vet inte om det, men jag är FPS-fantast och han har ju gjort mycket för den scenen, så det är vi mest därför. Han är så stark på motorer, ja, så stark rent generellt på det tekniska. Det är jättekul att följa på Twitter bland annat. Jo, men det är bra. Fighton, har du en favoritspelmakare? Alltså just nu så måste jag säga Tom Clancy. Jag måste göra det. Det är alltså Division. Ja, du tänker så. Ja, Rainbow Six, Ghost Recon, Splinter Cell, End War. Ja, vi kan räkna upp dem alla. Liksom. Det är helt fantastiskt. Det lät lite grann. Jag måste säga, det står med pistol bredvid. Jag måste säga de här just nu. Lät lite grann så. Ja, nej, men det är inte bra. Jag måste nog säga Ron Gilbert är en av dem som jag är med Monkey Island och dem. Så det sitter starkt i mitt hjärta. Det finns ju flera av dem, Sid Meier och han som gjorde Final Fantasy är också väldigt starkt där uppe. Men Ron Gilbert hade, jag menar, P-klickarspelen har ju haft en sån impact på mig. Så att jag måste säga det. Men vi går vidare i mejlet så här. Jag är på slutet av avsnitt 49 där ni pratar om The Man from Uncle. Rob är förvånansvärt positiv till den. Den var ju faktiskt ganska oinspirerad och dålig, dåligt pacad. Men jag är ändå glad att någon fann den bra. Och så inget menat, Rob. Ja, okej. Okay. Jag har många fina avsnitt kvar, Game of the Year-avsnittet framförallt, så vi hörs kanske igen i framtiden. Hälsningar, Dag. Ja, det var trevligt att få en liten blast from the past så där bara. Nästa mail här. Från Ola. Hej vänner, nu är jag tillbaka och tjatar. Jag och grabben tackar för YouTube-tipsen sist. Vi har kollat lite på er YouTube och Lukas, min grabb, tycker om allt med YouTube och streaming. Och vi såg hur det såg ut när ni gjorde de där spelsessionerna när ni har en schysst uppbyggnad på utseendet. Därför ville vi lite blygsamt höra med er hur man gör en sån uppbyggnad som man har på de där spelsessionerna och vilka program som och så man behöver. Ja, det är Fredrik som är... Då lämnar vi över till någon som vet, för att jag har ingenting med det att göra. Ja, nej, men Fredrik, det är väl bäst för dig kanske att ta den frågan. Ja, verktyget som vi använder heter, eller i det här fallet var ju XSplit, programmet för att streama. Du bygger upp miljöerna i det genom att antingen föra in till exempel text och bilder då, och bygga dina scener. Du kan även använda av till exempel overlays från Steam Pro, som är en hemsida som finns på internet där man kan bygga en mall och sen med en, som en länk som man får från den, så för man bara in länken och så vips så får du hela overlayn in utan att behöva jättemånga delar till exempel. Jag vet inte, var det någon mer än undra eller? Ja, du kan ju nämna det att det finns en, alltså XSplit kostar pengar fortfarande väl? Ja, det finns ja, ett... Vi har ju... Ja, alltså men den är ju fri, men ja, du kan ju köpa, om du betalar licensen ja, så kan ja, du ha mer scener till exempel. Och men det finns en och helt gratis variant, en liknande ja, ja, program som heter Open Broadcaster, eller OBS. Open Broadcaster Software eller OBS, det är ja, den som jag till exempel använder när jag streamar podcasten så här. Det är den, så det, den är, jag har funnit den lite simplare i alla fall än vad XSplit är, och XSplit laggar sönder min dator i alla fall, så att jag tror, jag vet inte om det är bara att den är mer krävande ja, på något sätt eller så att har man kanske inte den bästa datorn så är ja, OBS ett bättre. Det är värt att nämna att det krävs en kraftig dator för att klara av att streama ja, faktiskt. Det är synd, för XSplit är betydligt mer användarvänlig och lättare att hantera, dock så har det ju just det här att du behöver ha en bättre dator. OBS kan vara att man behöver kanske sätta in sig lite, kolla lite YouTube-klipp kan vara ett exempel, bra exempel att kolla upp och lära sig lite tutorials och liknande. Men det är lite enklare och framförallt mer mindre resurskrävande. Och får jag bara inflika där så absolut. Jag håller med dig helt och hållet. Som nybörjare, börja med OBS. Jag kör själv med XSplit, börja med OBS. Det är simpelt, kolla på YouTube. Men använd även ett verktyg som heter Nobot. Också helt kostnadsfritt för att moderera chatten och få ut lite information. Om man nu vill det. Man är inte små som oss där vi bara har, där vi har Karl som gör allting istället. Ja, det är ju, vi får ju tacka att de har tittat på vår YouTube-klipp och så, för vi är ju egentligen mest fokuserade på podcasten som kommer ut på söndagar. Men vi har börjat allt mer försöka få in fokus bättre och bättre på Twitch och på YouTube. Så är det så ni har lite förslag på tips eller så, så är ni jättevälkomna att mejla in till oss på info@nordlivpodcast.se. Yes. Bra. Han säger så här, jag personligen hinner aldrig titta på er live med barn och allt, det är ju ändå lördag. Jag förstår lite. Ja. Men jag lyssnar troget på er via iTunes, men grabben och jag självklart var nyfikna. Tack för senast, ha det bra. Med vänlig hälsning, Ola. Tack för mejlet. Ja, så har vi ytterligare ett. Det här blir väl näst sista då som vi kör. Och då har vi ett från Maja här. Hej alla raringar! Lyssnade på ert senaste avsnitt där ni pratade om vad som är bra på konsol. Jag har alltid spelat många FPS på konsol och kan väl säga att det passar inte särskilt bra. Det känns ofta klumpigt och onaturligt med handkontroll på spel där man ska sikta snabbt. Tack och lov för Art och Aim. Ja, jo. Tack och då. Jag skulle nog inte göra så bra ifrån mig annars. Det är märkligt. Jag har inte direkt spelat så mycket FPS på PC utan mest på konsol. Men det är något som jag tyckte ni missade. Okay. Jag kommer inte ihåg vad vi pratade om riktigt. Det annars var ju... Ja. Genrer så vilka som passar och inte passar. Jo, nej, alltså vilka vi tog upp, det var väl mer det som jag inte kommer ihåg. Annars hörde jag att Faktum ska vara med på lördag. Vad roligt, min pojkvän har tittat på hans stream ibland. En fråga till honom. Passa på. Spelar du bara PC eller spelar du också på konsol ibland? Ja, du Faktum. Jag spelar enbart PC. Enbart. Jag vet inte varför jag inte fastnar för konsol. Det är... Nej, PC. Punkt. Punkt. Ja, då så. Ja. Ja, nej, men det låter bra. Tack för mig. Ha det bra. Puss, Maja. Ja. Ja. Tack. sista mejlet kör vi då här då. Okay. Och det är från Darian. Tjala, tack för tipset om Shadow of Mordor. Skitbra spel. Jag fick låna Game of the Year-versionen av spelet av min kompis och spelade igenom det. Det var ju till och med bättre än Ass Creeds senaste spel. Ja, det kan inte jag riktigt tala för. Men bra story, bra grafik och framförallt riktigt roligt gameplay. Blev klar med det nyligen och ville ha mer bra förslag. Jag lirar mycket actionspel och skulle vilja ha egentligen vad som helst som är tredjepersonsspel. Det kan vara vad som helst, vad skulle ni föreslå? Ja, det är mycket bra fråga. Fredrik, har du något bra där? Vi sa ju också att vi hade ju Batman också. Precis. Arkham Knight är ett väldigt bra spel, eller kan jag göra för att du tycker? Ja, absolut. Det är ett jättebra spel. Och då körde jag till och med på PC. Visst, jag vet inte, var det här på PC som man snackar, eller var det PS4, Xbox? Var det någon särskild plattform, eller? Jag tror han köpte en PlayStation 4, tror jag. Jag är nästan säker på att han PS4 köpte. Jag har för mig det också. Det finns ju självklart spel som Uncharted, alltså Nathan Drake Collection som jag körde då, eller håller på med. Infamous Second Son är också ett tredjepersonsspel som är bra för plattformen. Och sen har vi ju självklart GTA 5 om man känner sig redo för det då. Där har man ju mycket att leka med. Så det är väl de jag kommer på rak arm. PS4. Visst, Bloodborne, om man vill lite mer actionbetona spel som är alla Dark Souls, liksom svårt men belönande. Last of Us Remastered, tredje person storydrivet zombie-liknande spel. Och så ska man inte glömma den här rebooten på Tomb Raider som kom ut här 2013. Bra story och riktigt kul gameplay. Ja, tyvärr så får man ju vänta tills i höst för att kunna spela uppföljaren på PlayStation dock. Men det är ju helt värt att införskaffa föregångaren. Precis. Jag vet inte om vi har något mer så på den faktiskt. Alltså, Witcher 3 kan man väl slänga in. Om man gillar lite RPG och action så kan ju det kanske vara ett bra spel också. Det är ju tredje person, tror jag. Det finns ju mycket säkert. Det finns ju säkert att man kan gå på internet och sånt där om inte annat. Det är ju bara Fredrik här som har ett PS4. Han skriver så här: hoppas ni inte tar med detta sena mail. Peace, Darian. Såg att vi hade ett till här också. Sorry. Så tar vi det och så är vi slut sen. Och här har vi då från alla våra kära supertacko här också. Hej alla. Alla turbaserade spel är dret på konsol. Vet inte riktigt vad det betyder. Han följer alltså upp på den här diskussionen vi hade förra veckan om genrer och vilka som passar på PC-konsol. Fy fan, det är som att sticka handen i ett getingbo och sedan dra ur honung och köra upp det i anus tillsammans med bina och allt skit. Nej, fy fan. Ja, så kan man också säga. Och nej, jag räknar inte JRPG och deras låtsasturbaserade former, suck. Nej, konsol äger äventyrs actionspel som Uncharted och Halo. Ja, de Halo är äventyr. Jag menar, jag hittar på gubbe utan personlighet, springer runt och latchar lajbans i rymden. Snacka om äventyrish. Okay. Där briljerar i alla fall konsolerna. Inte för att äventyrsspel också finns på PC, visst, men jag gillar att slöa framför tvn och vara allmänt hjärndöd, som de flesta konsoler konsolspel, ytliga och inte alls djupa upplevelser som det ska vara. Men nu ska jag inte dra konsolen över en kam. PC:n är också mycket skit också. Jag menar indiespel och så jävla överskattade. Varenda jävel ska göra ett archy-farchy indiespel. Lägg ner. Nej, nu har jag rantat för mycket. Ni är bäst, bra episoder och samma praise och så vidare. Ska bli kul att höra Fighton komma med. Lev länge och väl. Supertackon! Okej, ja. Han får ju ansvara för sina åsikter där och representera kanske inte Nördlivs. Alltså, jag blir bara väldigt nyfiken på en sak. Yes. Mm. Alltså, honung, bin och öppning. Alltså, han verkar ha erfarenhet utav det. Ja, kanske det. Ja, det. Vi kan ju säga så här, det är inte, Supertackon har skickat in mejl lite ganska regulärt nu under ett antal månader, och det brukar finnas med någon form av jämförelse som är lite... Men det var väl helt fantastiskt. Alltså, jag är jättenyfiken på hur har han fått den här erfarenheten. Jag skulle gärna vilja se bilder på hur detta gick till. Det har varit jätteintressant liksom. Alltså, just bara den här jämförelsen liksom, alltså, honung, bin och anus, och hur kom han liksom fram till det här? Och varför funkar inte fjärilar liksom istället? Alltså, jag vill gärna veta mer. Fighton, du får med honom på morgonprogrammet så kan han kanske diskutera det. Förlåt. Alltså, jag blir jättenyfiken här. Alltså, jag kan säga så här. Jag har en polare och han är mästare på väldigt färgglada metaforer utifrån det här stuket. Och han har ju definitivt inte haft erfarenhet av dem direkt, utan det är ju mest att han bara drar dem ur sinnet, så ska man väl säga. Jag förstår det, men jag kan inte släppa det här. Det här måste jag undersöka närmare. Ge mig mailadressen ska jag höra av mig. Yes. Sorry. Där har vi liksom såna mejl vi får in typ varje vecka. Och ena stunden kan de vara väldigt sobra och snälla och nästan prudentliga, och sen kan supertacken komma. Och det uppskattas oavsett. Men jag vet inte, hade han något mer han vill säga eller? Nej, det var slutet på mejlet. Ja. Han avslutar med sitt sedvanliga supertagon med 5011 ord. Ja, han brukar ju köra något PS och sånt ibland. Men det här nej, inte den här veckan. Nej. Så. Jag tror han fick ut allt han ville ha sagt. Ja, jag tror det med. Men där har vi i alla fall mejlskörden avklarad som vi orkar och klarar den här veckan. Och det betyder att veckans avsnitt närmar sig sitt slut. Först vill jag ju självklart nämna att det är så att ni vill ha mer av Nördliv utöver den ni finner i er podcastapp eller dator, så kan ni ta er in på vår hemsida nordlivpodcast.se. Ja, där kan ni läsa recensioner, spel, filmtips, animetips, kröniker, se YouTube-klipp och annat nördrelaterat. Men framförallt finner ni alla nödvändiga länkar för att kunna lyssna, se och läsa det vi har att ge ut. Om det så är via iTunes, YouTube eller Twitch. All info finns där. Och vill ni se och höra mer av vår gäst Fighton, så kan ni hitta honom på Twitch. Sök helt enkelt på Fighton då, eller hur? PH13T0N. Och jag vet inte, har du en mailadress om någon vill prata med dig, eller på streamen man ska prata med dig? Det går både på streamen, info@fighton.nu eller fighton.se funkar alldeles också. Ja. Bra, och ja, vi är ju alla självklart tacksamma om ni prenumererar på oss antingen via iTunes eller YouTube, Twitch eller hemsidan. Och det här gör ju att ni får tillgång direkt då till eventuellt nytt material när det släpps. Och ja, apropå iTunes och YouTube, gå gärna in och betygsätt oss på iTunes och lämna likes och kommentarer på YouTube-kanal. Det här hjälper oss jättemycket att synas, och vi vill ju alltid att fler ska kunna lyssna på oss. Och slutligen, utöver detta, är det så att ni har idéer och tankar som ni vill att vi ska ta upp, kontakta oss då på info@nordlivpodcast.se. Eller om ni vill nå oss personligen, så kan ni ta förnamnet@nordlivpodcast.se, så når ni oss individuellt. Och vi är tacksamma för all form av feedback och förslag från er som möjligt. För det är ju så, vi vill ju utvecklas och vi vill att ni är med på tåget, helt enkelt. Så, men jag får tacka Kalle för att han varit med idag. Jag får tacka Rob, jag får tacka Danny och jag får tacka Fighton som har varit med idag. Och då får vi tacka dig Fredrik för att du har suttit och styrt runt oss här idag och bossat som vanligt. Övsittare. Ja, fy faro. Fy faro. Ja, där har ni i alla fall Sveriges mest disträa spelpodcast 2016. Nej, spelpodden som ger dig vingar. Så är det. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Hur som haver. Tack och adjö allihopa. Och tuna in nästa vecka så hör ni oss säkert igen. Toodaloo. Toodaloo. Bye. Bye-bye.